Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 6 Eylül Çarşamba. Yıl 2017. Ay 9. Gün 249. Hızır 124. 1438. Hicri Zilhicce 15. 1433. Rumi Ağustos 24. Günün sözü. Yılların rüzgar gibi geçmesine öfkelenme. Gençliğe yakışan tutkuları teslim et geçmişe. Yapacağın etkinliklerin yapabileceklerini engellemesine izin verme. Can Yücel. Günün malumatı, mutluluğun sırrı, meyve ve sebze, dünden devam. İnsanların sağlıklı beslenme motivasyonları, kansere karşı koruma gibi fiziksel sağlık getirilerinin onlarca yıl sürmesi sebebiyle zayıflıyor. Günümüzün maymun iştahlı insanı, uzun vadeli sonuçlar veren sağlıklı yaşama yöntemlerinden zamanla soğuyor. Ancak meyve ve sebze tüketiminin getirdiği sağlıklı olma halini hissedilmesi neredeyse anında gerçekleşiyor. Avustralya'nın Queensland Üniversitesi araştırma görevlisi Redzo Muicic de elde ettiğimiz sonuçlar insanları sağlıklı beslenmeye ikna etme konusunda geleneksel mesajlardan daha etkili olacak dedi. Artık meyve ve sebze tüketmenin sadece uzun dönemde sağlıklı olmak değil, aynı zamanda anında mutlu olmak gibi bir getirisinin de olduğunu biliyoruz. Büyük Saatli Marif Takvimi. En las plazas encontrarán nuestros techos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. En los ojos, en las manos, traemos dolor y esperanza. Y aquí todos nos quedamos desparramando la brasa. Y aquí todos nos quedamos desparramando la brasa. Ahora me voy y en mi pecho la subita. Todos juntos, compañeros, los mineros volveremos. Todos juntos, compañeros, los mineros volveremos. No volverán a sangrar las calles del campamento, ni se escucharán lamentos en las noches de San Juan. Y si nos quitan el pan a fuerza de dictaduras, nuestra lucha será dura por pan y por libertad. Thank you. las calles, en las plazas, encontrarán nuestros pechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. Hemos venido de lejos a exigir nuestros derechos. En los ojos, en las manos, traemos dolor y esperanza. Y aquí todos nos quedamos desparramando la brasa. Y aquí todos nos quedamos desparramando la brasa. Ahora me voy y en mi pecho la zurrita. Todos juntos, compañeros, los mineros volveremos. Todos juntos, compañeros, los mineros volveremos. La ira, la la la la la ira. La ira, la la la la la ira. La ira, la la la la la ira. La la la la la la la ira. Ahora solo se oye un grito. Los mineros volveremos. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışta Canto Popular grubu tarafından, yani popüler şarkılar, halk şarkıları grubu tarafından Los Mineros Volveremos adlı parçayı dinledik. Madenciler, Küçük Kurt Madenciler adlı parçaydı. Şimdi neden çaldığımızı da bir anlamaya çalışalım. Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabına bakarak. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Domitila, 1967, Katavi. Domitila duvarın üzerinden katillere bağırıyor. Madenci kocası ve 7 çocuğuyla birlikte ne suyu ne de kanalizasyonu olan 2 odalı bir evde yaşıyor. 8. çocuk karnından çıkmaya çalışıyor. Domitila her gün yemek yapıyor, yıkıyor, süpürüyor, örüyor, dikiyor, bildiğini öğretiyor, becerebildiğini tedavi ediyor ve bütün bunların dışında 100 tane empanada, yani börekle çörek arası bir Latin Amerika'ya, İspanya'ya özgü bir tür kapalı börek, onları hazırlayıp satmak için sokaklarda dolaşıyor. Ve Bolivya ordusuna küfrettiği için onu tutukluyorlar. Bir subay suratına tükürüyor. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Domitila hakkında ufak bir bilgi de vereyim ben, müsaade ederseniz. Domitila Barrios de Chungura ya da Domitila Chungura olarak bilinen Bolivyalı emek hareketleri lideri ve feminist bir kadının hikayesini anlattı Eduardo Galeano bugün bize. Türkçe'ye de çevrilmiş bir kitabı var, Belge Yayınları'ndan çıkmış, Domitila'nın hikayesinin. Ama Domitila'nın kim olduğunu söyleyelim ilk önce. Domitila Bolivyalı bir kadın, aynı zamanda Kızılderili kökenlerine, Amerikan yerlisi kökenlerine sahip bir kadın, ülkedeki demokratik devrim kavgasının içinde yer alan bir madenci babanın çocuğu olarak 7 Mayıs 1937'de Siglo maden bölgesinde doğuyor. Daha sonra Pulacoyo denilen Kujara'da büyümüş olan, o bölgede büyümüş olan ilk Kızılderililerden derslerini alıyor. Aynı zamanda sendika lideri oradaki yerlilerde. Bunu da aktarayım hemen. Samandağ Haber'den Ümit Sağaltıcı'nın yazısından alıyorum. Oradaki eylemleri organize ediyor ve kadın hakları ile alakalı çalışmalar yapıyor. Galiba Türkçe'ye ev kadınları olarak çevirebiliriz. Housewife Committee diye geçiyor. Evet, ev kadınları komitesi. Ya da ev işçileri olarak da nitelendirebiliriz belki. Ev emeği işçileri diye. Oradaki çalışmalarından sonra da madendeki önde gelen figürlerden bir tanesini bir kişi olarak da dünya tarihine geçiyor. Aynı zamanda 1967 yılında, Galeano çok detaylı olarak bahsetmiyor ama San Juan bölgesinde gerçekleşen bir katliam oluyor ve 400 kişi devlet tarafından öldürülüyor, 400 madenci. Domitilla da bunun karşısında duran yegane figürlerden bir tanesi onun olarak biliniyor. Onun için bağırıyor askerlere işte. Muhtemelen. Sonra da Birleşmiş Milletler'de konuşuyor. Katiller diye bağırıyor. Sonuçta. 2012 senesinde 13 Mart'ta da hayatını kaybetmişti Domitilla Chungara. Evet, ona da bir günaydın diyelim gerçekten. Ve tarihte bugüne geçelim. 1955'te bugün İstanbul'daki Rum, Yahudi ve Ermeni azınlıklar, gayrimüslim diye adlandırılıyorlar, hükümet tarafından düzenlenmiş bir pogroma yol açıyor. Hepsi oradaymış. Gladio'nun Türk kolu olan Seferberlik Taktik Kurulu'nun yanı sıra kontrgerilla ve günümüz Milli İstihbarat Teşkilatı'nın selefi olarak gösterilen Milli Emniyet Hizmeti tarafından planlanıp desteklendiği söylenen bir olaylar. Pogromdan bahsediyoruz, evet, daha doğrusu. Yani Türkiye tarihinin, yakın tarihinin en karanlık sayfalarından bir tanesi. Bunu görme, gözlerimle görme ve yaşama talihsizliğine de eriştim, yaş olarak da müsaittim. İstanbul'da yaşayan Rum azınlık ağırlıklı olarak 6 Eylül'de, sonra 7 Eylül'de de devam etti ama asıl 6 Eylül'deydi organize toplu saldırı. Evet, hepsi var, herkes orada. Seferberlik Tetkik Kurulu, kontrgerilla, MIT, havuz medyası. Evet tabii, asıl zaten olayı yaratan havuz medyası. O zaman havuzu. Yeni İstanbul Gazetesi miydi? Neydi adı? İstanbul Express. İstanbul Express. İşte Atatürk'ün evi bombalandı diye bir şey. O da sonradan Oktay Engin, o da sonradan gıyabında mahkum edilmiştir. MIT elemanı olduğu ortaya çıktı. Daha sonra da Nevşehir valisi oldu. 92. Vali mi yaptılar zaten? Evet, vali yaptılar. Vay canına. Bunun üzerine yani bu olaylar, yani dışişleri, Londra'da Kıbrıs temasları falan var. Yani 1955'ten itibaren Demokrat Parti hükümeti zaten ekonomik olarak zorda. Adnan Menderes hükümeti ve muhalefeti de susturma çabaları gelince çok tanıdık geliyor değil mi? Basın, aydınlar ve öğrencilerin de Demokrat Parti'den uzaklaşmasına yol açıyor. Ve muhalefeti kontrol amacıyla da 1955'te 7 Eylül'de İstanbul, Ankara ve İzmir'de sıkı yönetim ilan edilmesine karar verilmiş. Olaylardan 15 gün önce olayların olacağını biliyorlar yani. Onun için olaylar olacak, sıkı yönetim ilan edelim diyorlar 15 gün önce. 1956'da da basın ve toplantı yasasına getirilen kısıtlamalarla 6-7 Eylül olaylarıyla gerekçelendiriliyor. Sonradan, hepsi sonradan geliyor gerekçeler. İşte İstanbul Express atamızın evi bombayla hasara uğradı diye ekstra baskı yapıyor. Mithat Birin'in gazetesi. O da milletvekili olmuş sonradan galiba. Evet. Herkes pastadan payını almış. Mithat Birin, Gökçin Sipahioğlu çok genç bir yazı işleri müdürü ve kendisine haber bile verilmeden yapılıyor bu operasyon. Hmm. Sonradan ayrıntılı olarak konuşuldu kendisiyle. 21 yaşında mı ne? Yazı işleri müdürü olarak. Ve gayet iyi de bir gazeteci. Mesela 1956 yılında İsrail-Mısır savaşlarında Sina çölünde çektiği yaralı Mısır askerlerinin fotoğrafı ilk büyük haberi oluyor. Ardından Küba krizi sırasında Küba'daki füze krizi sırasında orada bulunan tek Türk gazeteci olarak biliniyor. FSB Bistan takımında kurucusu. Sonradan da Sipa Press'i kurdu Paris'te. Evet. Birçok arkadaşımız aralarında Mesut Tufan'ın da bulunduğu pek çok kişi de orada. 68'de barikatlarda çektiği fotoğraflar da varmış. Neyse, ilginç bir karaktermiş. Yani kendisi. Fena halde Tufa'ya getirilmiş olduğu apaçık ortada. Neyse, öyle oluyor. İstanbul Express gazetesi genelde tirajı ne kadar? 20 bin. Ama o gün ekstra baskısı 290 bin basılmış. Talep var anlaşılan. Ve o dönemde kurulmuş olan Kıbrıs Türktür Derneği üyelerince bütün İstanbul'da satılıyor ve halkı galeyana getirmek için kullanılıyor. Tam bir provokasyon. Göz göre göre hem de. Yani Genel Sekreter Kamil Önal, mukaddesata el uzatanlara bunu çok pahalıya ödeteceğiz. Ödeteceğimizi alenen söylemekte de bir mahsur görmüyoruz diye yazmışlar. Ardından da 6 Eylül akşamı Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir yağma ve yıkım eylemi gerçekleşiyor. Aynı zamanda şiddet olayları da var bu işin içerisinde. Yüz karası, evet. Bunları kapatılmış olan Wikipedia'dan öğrenme imkanı var. Daha önce kaydettiğimiz için. Evet. İlk saldırı 19 sıralarında Şişli'deki High Life Pastanesi'ne yapılıyor. Ardından büyüyen kalabalık Kumkapı, Samatya, Yedikule ve Beyoğlu'na geçerek gayrimüslimlerin toplu olarak yaşadığı birçok semtte önce Rumların, ardından Ermeni, Yahudi ve hatta yanlışlıkla bazı Türklerin de dükkanlarına saldırarak yağmalamaya başlıyorlar. İstanbul'daki Rum azınlığın ev, iş yeri ve ibadet yerlerine yönelik bu saldırılarda diye yazıyor Wikipedia'nın bu makalesinde. Emniyet pasif bir tutum sergilemiş. Ha, polis hiç seyrediyor, bakıyor sadece. Önceden bilgilendirilmiş, adresler belli. Ve böyle vigilante denilen silahlı külahlı gruplar var, sivil gruplar var. Organize, yani ne derler onlara, bindirilmiş kıtalar, evet, deniyor. Onlar kent içinde özel arabalar, taksiler ve kamyonlar, otobüsler, vapurlar hepsiyle taşınıyorlar. Hatta sabaha kadar, ertesi sabaha taşınıyorlar kadar. İstanbul dışından da taşınıyorlar. Örneğin Sivas'tan 145, Trabzon'dan 117, Kastamonu'dan 116 ve Erzincan'dan 111 kişi getirildiği ortaya çıkmış. İzmit ve Adapazarı'ndan gelen yağmacılar geri dönmek üzere Haydarpaşa istasyonuna geldiklerinde üzerindeki yağmaladıkları mallarla yakalanmışlar. Sadece şehir içinde taşınmıyorlar, şehirler arası da taşınıyor bu kişiler aynı zamanda. Evet, korkunç bir olay bu. 73 Rum Ortodoks Kilisesi'nin tamamı ateşe verilmiş. 73 kilise tamamen ateşe verilmiş. Sanki Haçlılar gelmişler, Konstantinopolis'i işgal etmişler gibi. Aynen. Hiçbir farkı yok. Biraz daha küçük ölçekli olduğu söylenebilir. İstanbul'un her yerinde aynı yöntemle. Biz bu konuda 50. yıl dönümünde çok kapsamlı bir program yapmıştık. 3 gün süren 6-7 Eylül olayları, kayıtlarını belki tekrar yayınlamamız da zaman içinde mümkün olabilir. Dilek Güven'in bu konuda yazdığı, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesinden Doktor Dilek Güven'in yazdığı bir kitap vardı bu konuda. Ayrıca canlı tanıklıklarla ve hatta Yassıada mahkemelerinde sonradan bu konuda konuşulmuş teyplerle de etraflı bir yayın yapmıştık, hatırlıyorum. Kimse de pek konuşmuyor yani. İnanılmaz bir şey ama Türkiye'nin şu anda elimizdeki gazetelerde de İşte bir tek Cumhuriyet Gazetesi'nin köşesinde var. Haldun Dörmen 6-7 Eylül'ü anlattı. Tüm Beyoğlu yanık kokuyordu diye, ki o kokuyu hatırlıyorum. Garip bir şekilde ben de hatırlıyorum o kokuyu. Bütün Beyoğlu'nda şeyler de sokağa yığılmıştı bütün şeyler. Acayip. Yağmalanan, talananlardan arta kalanlar, bütün mobilyası, eşyası, giysisi, ayakkabısı sokaklarda dolaşıyordu. İşte bir de Açık Radyo var. Açık Radyo'da da bahsediliyor. Dün bahsedildi mesela. Dünya Mirası Adalar programında bir etkinlikten bahsedildi. 6-7 Eylül olaylarının 62. yılında Büyükada'daki ada evinde düzenlenecek olan bir etkinlik var. Nihal Arısoy'un Mon Amour İstanbul filmi gösterilecekmiş. Mon Amour İstanbul. Evet. Aşkım İstanbul. Ve aynı zamanda saat 19'da ada evinde toplantı gerçekleştirilecekmiş. Şehrin ve ülkenin siyasal hayatında nelerin değiştiği tartışılacakmış. Konuşmacılar arasında Gündüz Vasaf, Masis Kürkçügil ve Orhan Türker bulunacakmış. Ve toplantıda 6-7 Eylül ve sonrası tartışılacakmış. Evet, İstanbul'un her yerinde de aynı yöntemle çok sistematik aslında yapıldığı görülüyor. Yağma ve talanın önce vitrinler kırılıyor, taşlanıyor ya da demir parmaklıklar, kaynak makineleri getirilmiş tel makaslarla açılıyor ve içerideki alet ve makineler dışarı çıkarak paramparça ediyor. Bir tersine ludist hareketi yani bu. Bu faşist, milliyetçi, sağcı ludizm. Kiliseler işte söylediğin gibi 73 Rum Ortodoks Kilisesi'nin tamamı, bütün ne haç, ikona ve diğer kutsal eşya kalıyor. İzmit ve Adapazarı'nda işte evet, yakalanmışlardı, senin de söylediğin. Şimdi hasarlara da kısaca göz atalım. Türk basınına göre 11 kişi, bazı Yunan kaynaklarına göre 15 kişi öldürülmüştür diyor Wikipedia'da. Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Dilek Güven'in Sabah gazetesine bir tarihte verdiği mülakata göre ölü sayısının az oluşu, gruplara ölü olmasın emri verilmesi sebebiyle, resmi rakamlara göre 30 ölü var, gayri resmi rakamlara göre 30 yaralı var, gayri resmi olarak da 300 kişinin yaralandığı söyleniyor. Ama asıl tabii çok bir de önemli bir parça var. Bilgi, istihbarat, çok sayıda kadın tecavüze uğruyor. Evet. Bizzat kiliselerde filan bile bu yapılıyor. 60 resmi rakamları göre 60 kadın, ama utandıkları veya korkudan şikayette bulunamayan kadın sayısının 400'e yakın olduğu tahmin ediliyor. Ve toplamda 4214 ev, 1000 küsur iş yeri, 1473 kilise, 1 sinagog, 2 manastır, 26 okul, fabrikalar, oteller, barlar da aralarında bulunan 5317 mekan saldırıya uğruyor ve herkes seyrediyor. Evet, herkes seyrediyor. Mübadele'de olduğu gibi ya da 1934 Trakya olaylarında olduğu gibi ya da onun arkasından Kahramanmaraş'ta, Çorum'da yaşananlarda olduğu gibi, en sonunda Sivas'ta olanlar gibi herkes seyrediyor. Ama işi organize edenler ne gariptir ki, bütün bu saydığım olaylarda da hepsi pastadan payını alıyor. Milletvekilleri çıkarılıyor, valiler çıkarılıyor. Herkes mutlu bir şekilde, düzenleyenler açısından gerçekleşiyor bu olaylar. Yağmalayanlar yağmaladıkları mallarla geri dönmeye çalışırken yakalananlar hariç. Onlar ufak bir azınlık. Bu bir emekli yargıcın sonradan kendi tutanaklarından çıkan bir şey, çok önemli verileri, belgeleri şey yapmıştı. Yani sıkı yönetim ilan ediliyor. Önce 3000 küsur insan tutuklanıyor, sonradan 5000'e yükseliyor bu sayı. İçişleri Bakanı Namık Gedik istifa ediyor. Türkiye'de ender görülen bir şey. Ondan sonra başlangıçta soruşturmalar Kıbrıs Türk Cemiyeti ve gençlik örgütleri etrafında yoğunlaşan sıkı yönetim savcıları tarafından yapılan ilk soruşturma ve yargılamalar. Tüm bunlar bir çeşit dejavü hissini de, ben bunu daha önce yaşamıştım hissini de getirmiyor değil. Ama daha sonra DP iktidarı, Demokrat Parti iktidarı bastırınca komünistler suçlanıyor. Kimler var? Aziz Nesin. Bir numaralı isim her zaman toplanıyor. Eşyası hazır zaten. Kapının önünde duruyor bavulu. Her durumda nasılsa bir kere içeri alınacağını biliyor. Nihat Sargın sonradan Komünist Partisi'ne başkanlık edecektir. Kemal Tahir yazar. Asım Bezirci yazar, eleştirmen, çeviren. Hasan İzzettin Dinamo yazar ve Hulusi Dostdoğru, onların da aralarında bulunduğu fişlenmiş komünistlerle ölmüş 4 komünist hakkında dava açılmış ama beraat, ve tutukluların çoğu da 55 sonunda serbest bırakılıyor. Sonra da Kıbrıs Türk'tür cemiyette kapatılmış. Dönemin en önemli şeylerinden biri, sloganlarından biri Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır. Ondan sonra da işte 27 Mayıs darbesinden sonra junta tarafından organize edilen yasalda yargılamalarında da olayların, Menderes'in, Başbakan Adnan Menderes'in provokasyonu sonucu kontrolden çıktığı iddia edildi ve junta mahkemesi Demokrat Parti yönetimini 6-7 Eylül olayları nedeniyle de cezalandırdı. Yani Kıbrıs Türk Cemiyeti Başkanı Hikmet Bil ve üyeleri cezaevine girdi Doktor Dilek Güven'in kitabına göre, ama ya bizi serbest bırakırsınız ya da biz bazı şeyleri ifşa ederiz deyince ne oluyor? Serbest kalıyorlar. Böyle sırları olacak insanın işte. Her istediğinizi yaptırabileceksiniz, düşünsenize. Olaylar kimin üstünde kaldı? Halkın. Değil mi? Evet. Yakalanırken garda yakalananların, kaçarken garda evet. yakalananların. Çünkü mahkemede Türk milleti galeyana geldi, olayları gerçekleştirdi. Vali niye yapmışlar peki galeyana getiren başlıca kişiyi, baş kişiyi? Neydi ismi, tekrardan söyleyebilir misiniz? Benim önümdeki sayfa kapatıldı. Wikipedia kapatıldı. Göremiyorum. Zor yerden soruyorsun. Tamam, buldum. Bir saniye. Bil. Neydi? Nihat Bey'in sahibi olduğu bir gazeteydi bu. Oktay Engin. Evet, Mithat Bey. Oktay Engin. Oktay Engin, MİT ajanı zaten. Provokatör. Ajan provokatör diyoruz buna. Uluslararası tarihin en önemli kurumlarından, en karanlık kuruluşlarından biri. Bütün yeryüzünün, bütün otokratik rejimlerinde kullanılan bir araç, yöntem. Hikmet Bil bir şey olmuyor ama. Kıbrıs Türk'tür Cemiyeti Başkanı. Yani sonra çıkıyor. Ne olduğunu bilmiyorum aslında. Şimdi yani 6-7 Eylül 1955 olayları binlerce Rum'un Türkiye'den göç etmesine yol açıyor. Sonra Rumların ekonomideki etkisi zayıflayınca daha önceki azınlıklara yönelik eylemlerde olduğu gibi Türklerin sermayeye hakim olması hazırlanıyor. Varlık vergisiyle yani, evet, tam olarak ama emellerine ulaşılamıyor galiba. O yüzden de böyle olaylarda gerçekleştiği zaman tam çöreklenme oluyor. Evet, ondan önce de tabii mübadele var. Yok. Mübadele de onun bir parçası değil mi? 1915 olayla onlara tehcir ya da soykırım ne dersen de o var. Sonra mübadele var. Sonra, mübadele de öyle değil tabii yani. Kısmen taşınabilir mallar. Evet, karşılıklı değil yapılıyor. Evet. Ama yani bağlar, ama kalanlar, kültürler vesaire gidemiyor. O tabii. Arkasından işte yani Türk milleti galeyana geldi, olayları gerçekleşti deniyor. Kimse ceza almıyor filan. Türk milletinin galeyana gelebilecek olduğunu da öğrenmiş oluyoruz resmi ağızlardan galiba. Galeyana gelebilir mi millet? Evet, çok. Birkaç bin Rum özellikle Mersin ve Tarsus'a yerleşiyorlar. Zamanla büyük çoğunluğu İstanbul'u terk ediyor Rumların. Mübadele dedin, 25 yılında yaklaşık 100 bine düşen İstanbul'daki Rum nüfus 2006 yılında 2500 kişiye kadar düşmüştü. Ülkede toplumsal olarak çeşitli etnik yapıyı belirtmek için yaygın olarak yapılan mozaik benzetmesine atıfta bulunarak 6-7 olayları için Namık Gedik tarafından mozaik çatladı açıklaması yapılmıştır. Peki Namık Gedik'in ne olduğunu biliyor musun, akıbetini? Ne olmuş efendim? Yassada da yargılanmadı. Çünkü emniyetin en üst kat binasında sorgulanırken 27 Mayıs 1960 hükümet darbesi sırasında intihar ettiği söylendi. Düştü İçişleri Bakanı oradan. Yani Türkiye'nin o sırada en çok aranan adamı, en çok göz altında olan adamı gözden kaçırıldı ve düşerek, kendini atarak intihar ettiği söylendi. Namık Gedik olayı da bu şekilde. 6-7 Eylül 1955 olayları Rumların büyük göç dalgalarıyla ülkeden ayrılmasına neden oluyor. Ve yani Vlastos'un da kitabında, Baba Konuşabilir Miyim kitabında yazdı. Yani Vlastos'la da mülakat yapmıştık 6-7 Eylül'de başına gelenlerle ilgili olarak. Sonradan birkaç ay önce de vefat etti kendisi Atina'da. Ona da buradan bir günaydın diyelim. İstos Yayınları tarafından çıkmış. Çok çarpıcı bir kitabı var. Rumların halini anlatan. Yani hükümetin o dönemde kabul etmediği olaylar 1998'de bir meclis önergesi sırasında kabul ediliyor. Tazminat değeri olan 70 bin lirayı da vermeye hükümet yanaşmamış. Yani hangi parti iktidarda olursa olsun gelecekte de ayrımcılıklara maruz kalacağı düşüncesiyle kendilerini güvende hissetmedikleri için yurt dışına göç kararı aldılar. Sonra bir de 1964'te de yeniden Kıbrıs olayları canlanınca işte bu EOKA vesaire, o zaman da Rumlara bir başka şeyle 20 kilo eşya ve 20 dolar alarak çıkabilecekleri söylendi. İsmet Paşa tarafından o zamanki başbakan tebliğ edildi. Bu da ayrı bir facia. Son kalan Rumlar da bu şekilde temizlendi. Düşünebiliyor musun? Yani Bizans'tan beri belki burada, hatta Bizans öncesinden beri bulunan aileler bunlar. Evet. Ve bütün birikimlerini, sadece 20 kilo eşya alacak bir bavul alabilirsin ve 20 de dolar alabilirsin. Geri kalan her şeyi, malını, mülkünü, paranı, pulunu burada bırakacaksın diyorlar. Gittiler. O da böyle. 6-7 Eylül olaylarının olduğu sırada Seferberlik Tetkik Kurulu'nda görevli Sabri 25oğlu, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği de yapmış 1988-90'da. 6-7 Eylül olayları hakkında Fatih Güllapoğlu'na mülakatta şey diyor. 6-7 Eylül'de bir özel harp işidir. Muhteşem bir örgütlenmeydi. Amacına da ulaştı diyor. Yani Gladio, derin devlet, bunu açıkça söylüyor. Sonradan Sabri 25oğlu 2010'da bir televizyon kanalında "ben bunları söylemedim" demiş. Ya Fatih Güllapoğlu doğru söylemiyor ya da Sabri 25oğlu, artık ona sen karar vereceksin. Neyse, üzülmenize gerek yok, çok fazla Rumlar gitmiş olabilir ama şu anda da Türkler gidiyor. Yunanistan Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Leonidas Tisilidis'e göre bu yıl Yunanistan'a giden Türk sayısı 1,5 milyonu geçecekmiş. Yaklaşık bayramda 1 milyon kişi tatil yapmış. Evet. Ama Senato genelinde Yunanistan'a giden Türk turistlerin sayısı 1,5 milyonu geçmiş. Turizm harcaması 1 milyarı geçmiş. 1 milyar lira. Oteller %100 doluluk. Bir yandan sular, seller, kepazelik, yeryüzünün bütün safhalarını, yani bütün kıtalarında geçerken bir yandan da bayramda 1 milyon tatil, turizm harcaması 1 milyarı geçiyor. Ayvalık'ın karşısındaki Midilli Adası'nda son 3 günde, bayramın son 3 gününde 6000 kişi geçiş yapmış. Garson ihraç etmişler, yetmemiş. Düşünün, herkes Yunan adalarına gitmek istiyor Türkiye'de. Evet, durum böyle. Rüzgar farklı yönden esmeye başladı galiba. Bir haber daha verip bu bölümü kapatalım. Samanyolu galaksisinde de dev bir kara delik keşfedilmiş. Güneş'ten 100 bin kat daha büyükmüş. Yalnız biraz tatsız bir tarafı var. 200 ışık yılı uzaklıktaymış. Sıkıntı yok. Samanyolu galaksisinin merkezine, ama olsun. Evet, şimdi o zaman biz 6-7 Eylül ile ilgili olarak Memleket Şarkıları'nda sabah Murat'ın çaldığı bir parçayı çalalım. 6-7 Eylül ile ilgili Tanju Duru'dan dinleyeceğiz 7 Eylül adlı parçayı. Kış çöker birden, solar iklim, ses döner geri, kaçar sokak sokak. Kim sorar, neden, nasıl anlar insan? Diye başlıyor ve şöyle bitiyor. Sis yağar bazen, yitik deniz, kor kalan bu kent ağlar mı kendine? Sor o gün, nasıl yapar insan, niye? Hayatına dön kadar insan niye kış düşer birden? Solar eşim, ses döner yerim. Kaçar sokak sokak. Anlar insan kaç diyor hemen. Bırak hayatını, dön uzaklara, unut bu yolları. Kaç diyor hemen. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete devam ediyor. Tanju Duru'nun hüzünlü 7 Eylül şarkısını dinledik. Memleketle, şarkılarla memleket tarihinde çalınmıştı. Bugün ikinci defa çalınıyor. Şey diyor, kaç diyor hemen. Bırak hayatını, dön uzaklara, unut bu yolları. Sor o gün nasıl yapar insan, niye diye. Celal Üster de bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde 6-7 Eylül'ü yazmış. Konuş belleğim diye. O da Eylül'ün 6-7'si geldi mi hep bir şeyler yazayım derim ve her yazışımda da hep aynı yazıyı yazıyorum. Şunun duygusuna kapılırım çünkü her seferinde aynı acıyı, hüznü duyarım yüreğimde. Aynı utançla kızarır yüzüm, aynı kara leke oturur göz bebeklerime diyor. Yani bazen 62 yıl önce çocuk belleğime çakılıp kalmış büyük ada görüntüleri belirir verir gözlerimin önünde. Gecenin karanlık pususunda Rum evlerinin kapılarını pencerelerini kıran çapulcular, ertesi sabah iskeleye indiğimde camı çerçevesi indirilmiş talan edilmiş Rum dükkanları, tam bir pogrom manzarası, gözü dönmüş saldırıların yalnızca büyük adada değil tüm bir İstanbul ve İzmir'de yaşandığını nereden bilecektim diyor. Sonradan yıllar sonra Firuza'nın sevda dolu bir yaz kitabındaki ikinci yaz şarkıları, Hulki Aktunç'un Gidenler Dönmeyenler kitabındaki göz bağı uykuları, öykülerini okurken o günlere yeniden çocuk gözüyle bakacak. Belirli bir saflıkla, bozulmamışlıkla bakıldığında trajedinin daha da çarpıcı bir biçimde belirdiğinin farkına varacaktım diyor. Çok değil 12 yıl önce de Beyoğlu'nda Karşı Sanat Galerisi'ndeki sergide 6-7 Eylül olaylarının küçük ölçekli bir tıpkı basımının görgü tanı olacağımı da bilemezdim. Olay gecesi ve sabahı çekilmiş ama sıkı yönetimin sansürü yüzünden büyük bölümü yayınlanmamış fotoğrafları izlerken sergi salonuna dalan bir güruhun duvarlardaki fotoğrafları ve yere çalıp fotoğrafları çerçevelerini kıracaklarını, bazılarını pencerelerden aşağı atacaklarını nereden bilebilirdim diyor ki oradaydım. Hemen olayların üzerine maalesef ben de öyle. Yani sözünü ettiğim diyor. 50. yılında 6-7 Eylül olayları sergisinde var mıydı anımsamıyorum. Sanırım bir dergide görmüştüm. Şık bir giyim mağazasının vitrini indirilmiş. Birbirinden güzel giysilerin bazıları sokağa dökülmüş. Bazıları içeride. Abanos sokağında çalışan genel ev kadınları belki her gün vitrinde görüp imrendikleri giysileri cezbeye tutulmuşçasına sırtlarına geçiriyorlar. Toplumsal, sınıfsal, ruhsal ne çok şeyin aynasıydı o grotesk fotoğraf. Sanki bir Dostoyevski romanından ya da bir Fellini filminden fırlamış. Bugünkü güncemde bunlar yazılı diye bitiriyor Celal Üster. Körün taşı köşesinde Cumhuriyet'te. Oscar Wilde demişti değil mi? Bellek hepimizin yanında taşıdığı güncedir. 6-7 Eylül böyle. Şimdi günümüze geçmemiz lazım. Muazzam bir yani kara delik haberinden sonra en önemli gelişme ve bir de bayramda 1 milyon kişinin tatil yapıp turizm harcamasının 1 milyar lirayı geçti. Çok iyi şeyler oldu demiş. Başaran Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy tüm şehirler faydalandı demiş. Çok mutlu olduk demiş yani. Ekim sonuna kadar da canlı olacak demiş. Dünyanın bir başka köşesinde Sierra Leone'de de yarım milyon kadar insan kolera tehdidi altındaymış. Evet. Sağlık şimdi Bakanlığı'ndan yapılan açıklama bu da. Şimdi sular, göçmenlik, kolera ve facia üzerinde şey yapalım. Öncelikle şeyden başlayalım. Karayipler'de Irma kasırgası geliyor. Türkiye saatiyle 9'da yani 15 tam 15 dakika sonra yaklaşık Antiller'de karaya ulaşacak. Hızı 290 kilometre saatte. Atlantik'te kaydedilmiş bu zamana kadarki en güçlü fırtınaymış. Evet, yaşamı tehdit edecek düzeyde rüzgarlar ve yağmurun Leeward adalarını tehdit eder hale geleceği söyleniyor. Pazar günü 4'e, kategori 4'e dönüşerek ulaşması bekleniyor. Nerede? Amerika Birleşik Devletleri'nde, Florida'da da acil durum ilan edildi. Atlantik Okyanusu'nda görülen son 10 yıldaki en güçlü durum. Fakat güzergah, Texas ve Louisiana sakinleri hala kategori 4 Amerikan ana karasına vuran Harvey yaralarını sarmaya çalışıyor. Yani nereleri? Antiller ve Barbuda, Anguilla, Montserrat, St. Kitts ve Nevis, Saba, St. Eustatius, St. Martin, uzak adalar, St. Martin ve St. Bartholomew, İngiliz Virgin adaları, eyvah vergi cennetleri. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz mı? Olmaz olmaz. Amerikan Virgin adaları, vergi cennetleri, Puerto Rico. Puerto Rico, evet. O iflas etmişti zaten. Şöyle düşünün. Kemer sıksın. Yaşıyorsunuz, yaşadığınız yerde size diyor ki hükümet yetkilileri önümüzdeki 4 ay ya da 4 aydan fazla süre elektriğiniz olmayabilir, hazırlık yapın. Nasıl bir hazırlık yaparsınız? Yogaya başlarsın hemen. Puerto Rico'da mesela. Puerto Rico'da öyle demişler. Ya da kiliseye gidersin, duaya başlarsın. Katolik orası. Elektrik sağlar mı kilisede yaptığınız sizi? Hayır, mum. Mum ışığı. Mum. Peki. Puerto Rico'da öyle deniliyormuş bazı yetkililer tarafından yapılan açıklamada. 4 aydan uzun süreliyle bir elektrik kesintisi yaşanabilirmiş. İnternet ne olacak? Güneş var. Güneş enerjisi denilen bir şey var. Onu unuttuk şimdi. Evet. Sadece teller üzerinden değil de kendi elektriğinizi üretebileceğiniz alanlar da var. Neyse, muhtemelen gelir çok insanlar. Çok tehlikeli bir iş işten geçtikten sonra. Irma kasırgası gelecek. Hükümet zaten iflas bayrağını çekmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız olmaya çalışan İnsanlar da 30-35 yıl aktivistler hapiste tutulduktan sonra serbest bırakıldılar. Ama biz şimdi o konulara iyice dalmadan şöyle bir seller sular durumuna bakalım. Harvey kasırgasında şey oldu. 63'e yükseldi en az. 40, bak şimdi ben sana bir iki rakam vereyim. Buyurun. 40 bin ev. Evet. Tahrip olmuş. Teksas'ta. Evet, Teksas'ta. Petrol şirketlerinin ana vatanında. Evet, ama petrol şirketlerinin evlere bir şey olmamıştır. Hayır, onlar orada yaşamıyordu. Bir de onların evlerinin olduğu kadar aşağıda da var evleri. Evet. kaç araba yok tahrip olmuş? Teksas'taki arabalar da büyük arabalardı. Evet. Çok fazla değildi galiba. Kaç araba? Büyük arabaya bir şey olmaz derler ya. 1 milyon. 1 milyon araba mı? Pert olmuş. 1 milyon araba pert. Üzerine halı serselermiş. Türk usulü. Ve Center for Biological Diversity diye bir şey var. Biyolojik Çeşitlilik Merkezi. Petrol rafinerileri ve kimya tesisleri ne kadar havaya şey salmış? En az 5 milyon pound yani libre hesabını yaptım. 2 milyon 268 ton şey 2 evet yok 2268 2500 tona yakın kirlilik gitmiş. Ayrıca çok inanılmaz bir fiyatlar şey da arttı bu arada. Petrol fiyatları da arttı bu kasırganın sonrasında. Evet. Şimdi kazananlar yine onlar yani. Aynen. Hem kaybediyorlar hem kazanıyorlar. Win-win meselesi bunlar. Evet. Kayıp gibi görünse de. Fakat en yani mikrokozmos açısından en ilginç şeylerden biri kainatın durumunu ortaya koyan iki kişi Alonso Guillén ve Thomas Carreon diye iki kişi ki Trump'ın en yakın adamının da Trump'ın emri üzerine iptal edilecek 800 bin mülteciyi de kağıtsız olduğu için ruhsatsız olduğu için geri Dreamer diyorlar kendilerine Dreamer hareketi var düş görenler hareketi onları da tamamen yurt dışına atacak bir şey var hareket. İşte bunlar da Alonso Guillén ve Thomas Carreon adlı herhalde Meksikalı olsa gerek isimlerine bakılırsa Teksas'a 100 mil yani 160-170 kilometre kürek çekerek yani motorlarıyla gelmişler insanları kurtarmak için gerçek birer kahraman bunlar ve bedenleri bulunmuş cuma günü botları şey olmuş devrilmiş. Ve ölmüşler. Annesi Meksika'daymış. Gelmiş çocuğunu gömmek için ama gömememiş. Neden? Neden efendim? Çünkü giremezsin demişler. Meksika sınırından geçemezsin. Annesine gömme ruhsatı vermemişler. Kadın da bence günün sözü olabilecek bir şey söylüyor. Tanrı'yla birlikte olduğumuzda sınır yoktur demiş. Çok acı şeyler var. Başka gelişmeler de var. Gene. 99 dolara satmışlar suyu. Onu da söyleyelim. Dün bahsedemedik. Amerika Birleşik Devletleri'nde Teksas'ta gerçekleşen bu kasırga sırasında insanlar su depolamaya çalışırlarken fiyatlar öyle bir fırlamış ki 99 dolara satmaya başlamışlar bir kasa suyu. Ya kasa dedim işte böyle şey pet şişelerle doldurulmuş böyle 12'lik sular 99 dolara satılmış. Yanlıştır. Yanlış bilgi. İnsanlar tepki göstermişler. Ne oluyor diye. Aha pardon çok özür dileriz diye bedavaya vermişler kalan az bir sayıda olan suyu. Bir kere başı 99 değil o. 99.90. 99.90. Ha pardon. Vergiden düşülüyor değil mi? 100 olduğu zaman ekstra vergi. Yok bir de psikolojik bir şey. Öyle mi? Yüzü gördün mü almıyorsun. Dükkanlarda bir tane bile top yuvarlak rakam fiyata rastladın mı? Ömründe hiç gördün mü? Yap görmedim. Bütün gömlekler mesela 49.95. Önümüzdeki sene destekte de böyle bir şey mi yapsak? 99'lu bir şeyler. Neyse. Evet şimdi bu böyle. Şimdi gelelim. Bir yandan da Irma vurdu işte. Vuruyor, vurdu vuracak. Bir yandan yangınlar var. Kaliforniya'daki yangını biliyor musun? Geçtiğimiz sene başlayan Kanada'daki yangının yavaş yavaş söndürülmeye başladığını evet, biliyor musunuz? Ama Los Angeles tarihinin gördüğü en büyük yangın. Olağanüstü hal ilan edilmiş Jerry Brown, Kaliforniya valisi tarafından. Dünyanın 8. büyük ekonomisinden bahsediyoruz. 1000 itfaiyeci varmış. Yani bir tümen gibi neredeyse. Ve en büyük Los Angeles tarihinin gördüğü en büyük adı da var Latuna. Latuna. Evet. Cuma günü başlamış ve 3000 hektara yakın Los Angeles'ın hemen kuzeyinde ve Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci büyük şehri 210 numaralı highway dedikleri işte otoyol kapatılmış. Yüzlerce insan tahliye edilmiş. Devam ediyor yangın. Haberlerini vermeye çalışırız. Oradan Nijerya'ya geçelim. Nijerya'da 100 bin insan. Bu Nijerya'da yoktu şimdiye kadar. Nijer'de vardı ama Nijerya'da yoktu Afrika'da. 100 bin insan tahliye edilmek zorunda kalmış evlerini bırakmak. Çünkü Nijerya'nın merkezinde bu sefer su basmış. Oradan Asya'ya geçelim. Bir dakika, ben o şeye söyleyeyim. Nijerya'nın Kaduna Eyaleti'nin Eğitim ve Bilim ve Teknoloji Bakanı John Dorah da fidye için kaçırılmış. Hükümet de çökmeye başladı. Yani bölgelerdeki sistem de çökmeye başlamış. Evet. Fidyeciler bakan kaçırıyor artık mesela Nijerya'da. Evet, yani Nijerya'nın durumu, Asya'nın durumunda, Asya'da da tamamen çökmeden bahsediliyor. Bütün sistem çökmüş, yani eğitim filan. Sağlık da öyle. Sağlık mesela Nijerya'da doktorlar maaşların zamanında ödenmemesi, kötü çalışma koşulları ve sağlık sektörüne yönelik yatırımların yapılmaması nedeniyle süresiz greve gitme kararı almışlar. Sağlık sistemi de çöküyor. Evet. Nijerya'da en fazla petrol çıkarılan ülkelerden bir tanesi Afrika'nın. Bir tanesi Afrika'nın. Petrol ülkesi. Evet, petrol ülkesi. Orada kolera da var. Shell'in büyük hakimiyetinde Ken Saro-Wiwa ve arkadaşlarının idam edildiğini biliyoruz. Evet. Pasifist, tamamen silahsız şiddet kullanmaya karşı olan ama halkının, Ogoni halkının mücadelesinde veren şair, tiyatro yazarı Ken Saro-Wiwa güyen çatır çatır öldürüldü arkadaşlarıyla beraber. Aynı zamanda Boko Haram'ın ortaya çıkışı da bu petrol olayıyla beraber örülebilir. Ülkenin güneyinde çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam petrol ve kuzeyinde Boko Haram hakim. Ülkenin en fakir kısmı olan kuzeyinde. Oradan kaçan insanlar, Boko Haram'dan kaçan insanlar da kamplara alınıyor. Büyük mülteci kamplarına, Afrika'nın en büyük mülteci kamplarına alınıyor neredeyse. Ve orada da 14 kişi hayatını kaybetmiş koleradan ötürü. Ama merak etmeyin, Sur Tekstil, Kolombiya ordusu, özür dilerim, Nijerya ordusunun üniformalarını üretme şeyini almış, ihalesini almış. Aa, Türkiye'de. Güzel, yaşasın. Türkiye üretecekmiş. Ya ben vermiyorum. Nijerya ordusunun üniformalarını. Asya'ya tekrar dönelim bir saniye. 1200'den fazla insan öldü. Tarihin gördüğümüz sonların büyük sel felaketine dönmesi, fırtına. 18 bin okul tahrip olmuş. Yani yaklaşık 1 milyon 800 bin çocuk artık okullara gidemiyormuş. Ama Yemen'de bütün bu sel, kolera ve savaşa ilaveten sel de oldu. Ve çok acı bir şey daha söyleyeyim mi sana? Abdullah Al-Hameysi diye Yemen Kızıl Haçı'nın kurucusu, yardım kuruluşlarının kurucusu ölmüş. Neden? Kalp ameliyatı olması gerekiyormuş ama ülkeden çıkışına izin vermediği için Suudi Arabistan bütün Sana havaalanının başta olmak üzere orada ölüyor. Yasaklanmış yani. UNICEF'in verilerine göre Nijerya'nın kuzeyi, yine Nijerya'dayım, Somali, Güney Sudan ve Yemen'de 14 milyonu çocuk olmak üzere 30 milyon kişinin acil temiz suya ihtiyacı varmış. Böyle bir açıklama yapılmış. İhtiyaçların %60'ı karşılanamıyormuş. Nijerya'nın kuzeyindeki Borno eyaletinin tarihin en kötü insani krizini yaşadığı dile getiriliyor. Temiz su, sağlık hizmetleri, barınma gibi ihtiyaçların %60'ı ancak karşılanabiliyormuş. 3.6 milyon insan sadece Nijerya'da temiz suya ihtiyaç duyuyormuş. Temiz su. Temiz su. Asya'da da aynı şey söz konusu olacak. Fakat şimdi yorumla bakalım. İyi haber mi, kötü haber mi? Trump, Jim Bridenstine'ı NASA'nın başına getirmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en büyük bilimsel kuruluşlarından biri. Uzay ve hava araştırmaları, havacılık. National Aeronautics and Space Administration. Bil bakalım bilim derecesi nedir, fizikçi mi nedir? Yani NASA'nın başına gelen adam. NASA'nın başına gelen kişi mi? Petrol ürünleriyle alakalı bir şeyler mi yapıyor? Öyle bir bakışınız var şu anda bana doğru. Hayır, siyasetçi. Siyasetçi mi? Evet. Bilim insanı değil mi? Hiç alakası yok. Tamam, en iyisi. Yok. Evet, en iyisi. Yani. Bir ikinci özelliği var. Başkan Obama'dan 2013'te Başkan Obama başkanken senatoya çıkıyor. Pardon, Temsilciler Meclisi kürsüsüne ve Obama'dan özür dilemesini istiyor. Neden? Neden efendim? Obama özür dilesin halktan demiş. Çünkü çok para ayırdı iklim değişikliğine. İklim değişikliği diye bir şey yoktur. Isınma 10 seneden fazla bir zamandır durdu. Tornadolar filan da, o hortumlar filan da zaman zaman olacaktır. Ama tamamen görevini kötüye kullandı. Bu adamı iklim değişikliği adamı Texas şeyin. Houston sular altındayken bütün ve zehirli gazlar altındayken suları herkes üzürken bunu NASA'nın başına getiriyor. Öyle. Amerika Birleşik Devletleri'nin en yaşadığı en büyük iklim felaketleri de Trump yönetiminin başkanlığında olmaya başladı. Bakın komploya gelin. Komploya bakın. Neden Trump'ın döneminde yaşanıyor bu olaylar? Başka bir şey olabilir mi bu işin içinde? Sonuçta belki NASA'ya beraber bu kişinin getirilmesiyle beraber olaylar uzaydan kuşbaşı kıkışı bir şekilde görüldüğü zaman aydınlanabilir. Evet. Aynen öyle. Siyasetçinin görüşü ayrıdır tabii. Bir şey de müthiş bir tur yapmış demokrasinin toksik tur. Amy Goodman Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Texas bölgesinin en önemli aktivistlerinden biri çevre adaleti organizatörü Brian Parras'la arabaya binip geziyorlar. 5 milyon işte 2300 ton şey bütün seyahat sırasında zehirli gazlar çıktı. Nefes alamıyorlar. Gözleri yanıyor filan. Onları görüyor. Toksik tur. Bütün dolaşıyorlar. Exxon Mobil, Valero, Motiva. Motiva kimin? Biliyor musun? Kimin efendim? Petrol şey. Suudilerin. Suudilerin mi? Evet. Aramco değil miydi onlarınki? Buradaki adı Motiva'ymış. Onların hepsini dolaşıyorlar. Yani yeryüzünün en büyük felaketi ve dört kişi şey olmuş biliyor musun? Araları yardıma gitmişler gönüllüler ve elektrik direğine çarpmışlar devriler ve suya atlamak zorunda kalmışlar ve hepsi elektrik çarpması sonucu ölmüş yanarak ölmüşler ve hepsinin belgesiz göçmen olduğu ama birer kahraman işte yani tarih çok acayip aslında umurlarında bile değil. Yakalanırsak yakalanın. Biz öncelikle yardım etmemiz lazım demişler. Çok hakikaten ürkünç şeyler var. İlginç zamanlardan geçiyoruz. Yahir Vizuet, Benjamin Vizuet, iki kardeş, amcaları Gustavo Rodriguez Hernandez ve arkadaşları Jorge Perez böylece yok olup gitmişler yardım etmek için. Felaket bir durummuş. Petrometro deniyor biliyor musun oraya? Yani, Petrometro? Yani petrol merkezi. Hmm. Ve böyle koca Petropolis koca, gibi. Evet. Petrol metropolisi. Anladım. Ve akıl almaz büyüklükte depolar var. Onlara da Superfund diyorlar. Çöplük. Ve onlar nereye gidiyor? İçinde ne var? Ne yanıyor? Kimse bilmiyor. Mad Max gibi. Evet gözleri yanıyor, boğazları gıcıklanıyor ve muazzam ağrılar, baş ağrıları var ama böyle gidiyor. Üzgünüm ama çok heyecanlı yaklaşıyor fırtına Irma kasırgası. Tarihin en büyük kasırgası olarak nitelendiriliyor. Haiti, Bahama Adaları'nın bir kısmı, Küba, Dominik Cumhuriyeti, Porto Rico gibi birçok ada harita üzerinden silinebileceğine dair çeşitli imalar var. Doğrudan söyleyemiyor kimse bunu ama ima ediyor ben öyle anlıyorum. Çok evet. Büyük. Yaklaşıyor 15 dakika sonra vuracak gibi duruyor. Vuracak takip etmeye çalışacağız. Vuruyor da olabilir. Bu arada yangın demişken bir de şeyi söyleyelim. Avustralya'nın doğusu ve güneyi felaket bir bushfire diyorlar onlar. Yangınlar başlıyormuş. Erken değil mi? Genellikle Aralık, Kasım o civarlarda başlamıyor muydu? Ama onlar güney yarı küredeler ya. Onlar yaza doğru gidiyorlar şimdi. Anladım ama yani o en hararetli olduğu dönemlerdeki bu bushfire Mart ayında yani oluyor ama Kasım'da Aralık'ta başlıyordu diye hatırlıyorum. Şimdi erkenden mi başlamış? Bilmiyorum onu görmedim ama Guardian haberi bayağı doğusu ve güneyi çok fena bir yoğun şeye gidecekmiş. Bir yangınlar gelecek bir de gene Avustralya'ya gitmişken sana seni çok ilgilendirebileceğini düşündüğüm bir haberi vereyim. Campbell Island'da bir sürü varmış. Yeni Zelanda'da. Dünyada 35 tane kalmış o koyunlardan. Çok acayip benzersiz bir koyun türü. Türü bitmek üzere. Severim koyunları evet. Ayakta doğruyor. Ayağa kalkıp doğruyorlarmış. En büyük özellikleri de o. Çalınmış 5 tanesi ve artık sadece 30 hayvan kalmış. Bu çok önemliymiş. 35'ten 30'a inmesi. Çünkü aralarında kendi içlerinde üremeleri sakatlık filan getiriyor. Ağır bir şey yapmış ama ne yapalım böyle işte. 100 bin kişi 25 Ağustos'tan bu yana 100 bin Rohingyalı Arakanlı ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Bangladeş'e gitti. Bangladeş'e sel suları altında bu arada. Ayrıca kendi ülkelerindeki insanlar da mülteci durumunda. İklim mültecisi durumunda. BBC haber yapmış. Myanmar'daki güvenlik güçleri yeni bir terör örgütünün saldırısı altında diye. Evet, Arakan'da etnik temizlik riski yaşanıyor Birleşmiş Milletler'e göre. Bence George Monbiot da yazmış bugün. Geri alınması lazım Aung San Suu Kyi'nin Nobel Barış Ödülü'nün. Kesinlikle kendisinden, yani suç ortağı oldu, sesini bile çıkartmadı. Büyük bir rezalet var. Hukuk meselelerine, bu göçmen meselelerine, adli yılın açılması dolayısıyla Türkiye'de filan, hepsine de daha sonra son 9.30-10 arasındaki şeyde yer vereceğiz. Şimdi Cengiz Aktar'a geçelim. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Ömer, günaydın. Günaydın Cengiz Bey. Can, günaydın. Merhaba. Nereye gidiyoruz? Tekrar bir, yani artık yani Eylül'ün ilk programı, sonbaharın ilk programı öyle diyelim. Tatil bitti. Avrupa'da yeniden çalışmaya başladı. Herhalde Avrupa Birliği ile tarihi bir krize doğru gidiyoruz. Onun bir değerlendirmesini yapayım diyorum bugün. Evet. Avrupa Birliği kurumları, Avrupa Konseyi, yani Strasbourg'daki diğer kurum, Ankara bütün bunlara ne diyor ve tabii Avrupa Birliği ülkeleri esas ne diyorlar? Çünkü sonuçta bu kararı alacak olan pek çok haberin aksine Avrupa Komisyonu falan değil, bu kararı alacak olan Avrupa Birliği ülkeleri. En taze haberle başlayayım ve onlarla başlayayım. En taze haber Fransa'dan. Dün France Inter Radyosu'na bir demeç verdi hükümet sözcüsü Christophe Castaner ve şöyle diyor: bir şeyi kesin olarak söyleyebilirim. Türkiye'deki siyasi durum, mevcut pozisyonlarımız göz önüne alındığında üyelik müzakerelerine, görüş alışverişine, Türkiye ile entegrasyonun güçlenmesini beklemeye devam etmenin imkansız olduğunu gösteriyor diyor. Bu ilk defa bu böyle bir, bu kadar bu çok kuvvetli çok bir dil. Evet. Ve bu yani bunu bir kenara not etmek lazım. İlk defa Fransa bu kadar açık bir tavır alıyor. Bir daha söyler misin, kim söyledi? Fransız hükümet sözcüsü, hükümetin sözcüsü. Fransız hükümet sözcüsü. Sözcü Christophe Castaner, evet. Şimdi bunu Almanya'da hafta içinde, hafta sonunda Martin Schulz ve Angela Merkel'in televizyondaki Türkiye bahisleriyle birlikte okumak gerekiyor tabii. Yeter. Anlatabiliyor muyum? Yani Fransa artı Almanya'nın tavrı yani Avrupa Birliği ile ilgili dağları yerinden oynatır. Onu öyle söyleyeyim. Ne demişti Almanlar? Her ikisi de, Martin Schulz daha sertti ki, çok yakın zamana kadar alttan alan bir siyasetçiydi hatırlarsanız. Ona rağmen o artık, ben başbakan olsam, yani şansölye olsam, Türkiye ile müzakereleri hemen durdururum dedi. Angela Merkel daha farklı bir şey söylemedi. Zaten müzakere falan yok. Ekim ayındaki ara zirvede, işte her 6 ayın ortasına doğru, işte yani Mart ilk dönem, Ekim'de ikinci dönem bir ara zirve olur. Yani hükümet ve devlet başkanları orada tekrar masaya yatıracağız dedi. Şimdi bu daha önce de masaya yatırıldı biliyorsun. Malta'da masaya yatırıldı geçen sene falan. Yani artık yani Türkiye ile olan ilişkinin üyelik müzakeresi paradigmasından çıkıp herhangi bir üçüncü ülke paradigmasına dönüşmesi söz konusu. İş oraya doğru gidiyor. Merkel de dedi ki Ekim ayındaki ara zirvede diğer Avrupalılarla bu konuyu istişare etmenin zamanı geldi dedi. Zaten CDU'nun yani Hristiyan Demokrat Parti'nin hükümet programında, yani vaatlerde, yani 24 Eylül sonrası kurulacak hükümette Türkiye ile ilgili ibare çok açık karşı olduğunu söylüyor CDU açıkça artık. Eskiden öyle demezdi. Yani biz pek bu hoşlanmıyoruz bu işten ama altında imzamız var, ahde vefa, yani pacta sunt servanda, ama artık bu iş bitti diyor ilk defa. Bunun adını koyuyor ve parti programına yazıyor. Şimdi demin dediğim gibi, yani Fransa'nın tavrıyla, ki hakikaten pek çok konuda artık beraber hareket ediyor Fransa ile Almanya, Türkiye konusunda da birlikte hareket edeceklerini düşünecek olursak, ya bunun önünde hiçbir engel yok. Yani burada hiçbir ülke, yani İtalya, İspanya, İngiltere zaten out. Yani bunlar karşı çıkamazlar. Evet, ben buna şeyi de ekleyeyim. Yani bu diğer Fransa ve Almanya tabii çok ağırlıklı, en ekseni oluşturan ülkeler. Almanya başta olmak üzere. Fakat diğer ülkelerle de, mesela işte Hollanda ile zaten malum büyük bir kriz yaşandı. Avusturya ile, daha küçük ülkelerden ve İskandinav ülkelerinden de İsveç'in, İsveç'in özellikle kendi vatandaşlarının hak savunucuları olarak tutuklanmasıyla başlayan şey. Ve İngiltere'den de bir askerin tutuklanması, sevgilisiyle, nişanlısıyla birlikte işte. Evet. O da Britanya'yı da zor durumda bırakan bir şeydi, May hükümetini. Yani bayağı bir ciddi bir yalnızlık durumuna geçiyor herhalde Türkiye. Değerli yalnızlık diyordu biliyorsun, evet. Buna İbrahim Kalın. Şimdi bu saydığın ülkelere Orta ve Doğu Avrupa ülkelerini de dahil etmek gerekiyor. Orada sureti katiyede bu ülkeleri çantada keklik ve Türkiye dostu olarak okumak yanlış. Bunu söyleyeyim açıkça, yani Almanlar ve Fransızlar kadar açık konuşmuyorlar. Ama yani Macaristan dahil neredeyse hepsi Türkiye'nin üyeliğine karşı. Macaristan da öyle mi? Tabii. O sahtekar yani. Ama Türkiye'ye o çok farklı bir şekilde bakıyor. Ve geleceğim şimdi oraya. Evet. Şimdi bu ya Avrupa Birliği ülkelerindeki durum bu. Ve tekrar ediyorum, esas karar alıcı bunlar. Yani evet. Kurumlar değil. Şimdi kurumlara bakalım. Kurumlar Avrupa Komisyonu başkan yardımcısı konumunda olan dış politika sorumlusu Federica Mogherini. Şimdi geçen hafta sonu Slovenya Bled kentinde bir toplantı vardı. Orada konuştu. Çavuşoğlu da oradaydı. Ona geleceğim. Şimdi Mogherini Türkiye ile ilişkiler sürüyor. Türkiye ile ilişkileri sürekli üyelik müzakereleri üzerinden ele alıyorsunuz. Bu doğru değil dedi. Ondan sonra peki ne üzerinden ele alacağız? Dolayısıyla soru var orada. Tabii ki bir üçüncü ülke ilişkisi olarak alacağız demeye getiriyor. Şimdi Mogherini'nin, bir tweet attım, meraklılar bakabilir. Mogherini'nin Terms of Reference'ında, yani iş tanımında Türkiye yok. Öyle mi? Çok acayip. Tabii Türkiye. Ama Türkiye'de bunu anlamadı insanlar hala maalesef, yani kaç senedir. Yani Mogherini dış politika sorumlusu. Hahn, Avusturyalı komisyon üyesi. Johannes o Hahn. O genişleme sorumlusu tabii. Evet. Johannes Hahn Türkiye ile ilgili bir şey söylüyor mu? Hayır. Hiçbir şey söylemiyor. Gelmiyor bile Türkiye'ye. 40 yılın başında geliyor. Söylediği zaman da Türkiye ile müzakereler devam edemez diyor. Şimdi Mogherini efendim Türkiye ile ilişkiler sürüyor demiş. Bütün gazetelerde dün bu vardı. Tabii yani Avrupa Birliği'nin işte Kuzey Kore dışında bütün dünya ile ilişkileri sürüyor. Bu bir şey demek değil ki. Anlatabiliyor muyum? Yani zaten girin bakın, yani Mogherini'nin iş tanımında Türkiye falan yok. Yok, evet. Şimdi bu, o konuşunca tamam işler iyi gidiyor diye bir anlayış var. Tabii bunları yani Türkiye'nin esasen, yani Türkiye'de haber kaynaklarının ne halde olduğunu biliyoruz. Yani dolayısıyla pek de fazla şaşırmamak gerekiyor. Şimdi Juncker aynı şekilde, yani Mogherini'nin patronu durumunda olan Avrupa Komisyonu Başkanı, o da artık giderek hele hele bu mülteci meselesi kontrol altına alındığından bu yana o da artık ağzındaki baklayı iyice çıkarmış durumda. Şimdi burada bir iki bilgi daha vereyim. Avrupa Konseyi'nde bir gelişme oldu. Bu tabii Avrupa Birliği ile olan ilişkiyi birebir etkileyen bir gelişme değil ama önemli. Çünkü yani Avrupa kurumları, 45 sonrası kurulan Avrupa kurumlarında Türkiye'yi nereye oturtuyorlar bunu ve Türkiye nerede hakikaten onu anlamak açısından önemli. Nils Muznik, yani konseyin insan haklarından sorumlu komiseri Strasbourg'daki, müdahil oldu. Görülmüş şey değil. Evet, çok önemli bir gelişme. Ahmet Mehmet Altan, Şahin Altay ve diğer içeride hakim yüzü görmeden bir yıldır içeride bulunan, yani hapiste olan arkadaşların davalarına müdahil oldu. Evet. Bu... Ve müdahilliğini İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kabul etti. Evet, bu çok önemli bir haberdi. Biz de sayende söyleyebilme fırsatı bulduk. Dün ilk programda söyleyememiştik. Benim de içimde kalmıştı. Evet, yani bu çok önemli bir şey. Yani 307 gündür tutuklu bulunan Cumhuriyet Yayın Yönetmeni, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu adıyla yapılan ve Akın Atalay'la Kadri Gürsel'i de kapsayan davanın yanı sıra Ahmet Şık için de müdahillik talebinde bulunmuş. Senin de söylediğin gibi Atilla Taş, Murat Aksoy, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan, Ahmet Altan, Şahin Alpay, Ali Bulaç ve Deniz Yücel için de müdahillik talebinde bulundu. Ve Rıza Türmen de, eski ahim yargıçlarından dostumuz Rıza Türmen de, bu çok ender kullandığı bir yöntemdir. Mahkeme dışından birisi davaya müdahil oluyor ve önemli bir gelişmedir demiş çok. Şimdi Avrupa Birliği ülkeleri dedik, Avrupa Birliği kurumları dedik, diğer Avrupa kurumu olan Avrupa Konseyi dedik. Şimdi Ankara bunlara ne diyor? Orada da bir takım demeçler var. İşte yani tatildi falan, ona rağmen Cumhurbaşkanı bir yerde olmazsa olmazımız değildir ha dedi. Ondan sonra biz de size muhtaç değiliz dedi falan, benzer şeyleri hep söyler zaten. İşte herkes yoluna demişti bir ara, biliyorsunuz. Ondan sonra ve aynı o gergin retorik sürüyor. Ama karşı tarafta dikkat ederseniz gergin bir retorik yok. Yok. Çünkü artık çalışmaya başladılar. Ne üzerine çalışmaya başladılar? Üyelik için müzakere eden ülke statüsünden düşürmek üzere çalışmaya başladı. Evet, yani üzerinde birlikte yürünen yoldaki, evet, bir yol değişikliği, güzergah. Herkes yoluna, işte o herkes yoluna şimdi gerçekleşiyor. Evet, tamam. Şimdi tabii biliyorsun bu hükümette devamlı Cumhurbaşkanı'nın söylediğini, yok o öyle demek istemedi, aslında onun tersini söylüyor diyen bakanlar var ve Çavuşoğlu da onlardan bir tanesi. Her zaman değil ama zaman zaman. Bu demin Mogherini'nin katılıp Türkiye hala aday ülkedir dediği Slovenya Bled toplantısında Çavuşoğlu da yok yok biz çok iyi olmak istiyoruz dedi. Artık da kim duydu, ne anlama geliyor falan, yani onu da bir kez not etmek lazım. Artık bunların hiçbir haber değeri dahi yok, yani iş oraya gelmiş durumda. Şimdi bütün bunları alt alta koyduğumuzda, yani Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Birliği kurumları, Avrupa Konseyi ve Ankara'nın söyledikleri, iş nereye doğru gidiyor? Başında da söylediğim gibi herhalde Avrupa Birliği ilişkisi anlamında 1959'dan beri süren bu ilişkinin herhalde birikimde de bir yazmıştım bir yıl kadar önce bunu, hatırlıyorum. Yani artık sonuna geldik. Yani ve bu ilişki gözden geçirilecek. Yani üyelik, yani müzakere eden aday statüsünden büyük ihtimalle ya bu yıl içerisinde ya önümüzdeki yıl herhalde düşürülecek. Türkiye iş oraya doğru gidiyor. Bunun tabii muazzam sonuçları olacak. İktisadi sonuçları olacak bir kere. Çünkü Türkiye, hep söylüyorum, hatırlatmakta fayda var. Uluslararası mali kuruluşlardan, yani Bretton Woods kuruluşlarından, işte Dünya Bankası başta olmak üzere, Avrupa'da EBRD'den, Avrupa Konseyi'nin Kalkınma Bankası'ndan, Avrupa Birliği'nin Avrupa Yatırım Bankası'ndan eksi faizli neredeyse kredi kaldırıyor. Yani milyarlarca kredi kaldırdı bu sayede. Ve şimdi bu statüden düşürüldüğünde, yani lig düştüğünde, küme düştüğünde herhangi bir üçüncü ülke konumuna gelecek şimdi. Ve bu tabii ekonomide kendini hissettirir. Bu ikide bir de söz ettiğimiz hibeler meselesi var, biliyorsun. Evet. 4.45 milyar avro. Onun gözden geçirme midterm review'su geldi. Şimdi yapılıyor. Yani Eylül'de başlayacak. Orada da herhalde bir karar alınacak. Çünkü onunla ilgili pek çok demeç var, biliyorsunuz. Artık bir manası yok. Çünkü Türkiye üyeliğe falan hazırlanmıyor deniyor ki doğru. Dolayısıyla o para da herhalde gelmeyecek önümüzdeki 3,5 yıl içerisinde. Zaten proje falan hazırlayan yok. Başka şeylerle uğraşıyor hükümet, biliyorsunuz. Onun dışında siyaseten tabii ve bütün bu Mogherini'nin başını çektiği o hakikaten yani yalan dolu beyanlar rağmen Türkiye artık giderek bir herhangi bir üçüncü ülke haline geliyor. Çünkü ne diyorlar? Ya bırakın şimdi bu üyelik müzakerelerini, ama Türkiye çok önemli bir ülkedir diyor. Ne demek o? Yani Türkiye'nin coğrafyası önemlidir. Jeostratejik anlamda Türkiye'ye ihtiyacı var. Tamam, Ukrayna'ya da ihtiyaç var. Mısır'a da ihtiyaç var. Cezayir'e de ihtiyaç var. Efendim Suriye'ye de ihtiyaç var falan. O kadar ama. Yani dolayısıyla orada bir devamlı bir mış gibi yapıp Türkiye ile ilişkileri, işte ortak karar almalar falan, ortak karar falan alındığı da yok. Yani bir şey yok. Yani bir IŞİD konusunda bir ortak çalışma falan şimdi yeni yeni bir şeyler başlıyor belki. O da en azından Türkiye'de basına yansımıyor. Yani böyle bir sonbahar. Yani bu karar önümüzdeki yani müzakereleri durdurma kararı çıkar mı, yoksa doğrudan doğruya teknik bir çalışmayla Türkiye'ye bir teklifle mi gelir Avrupa Birliği? Ben ikincisinin daha manalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü hiçbir ülke, ticaret yapıyorlar sonuçta Türkiye ile, hiçbir ülke yani Türkiye'nin müzakereleri durduralım kararının altında imzası olsun istemez. Yani bir Avusturya açık açık söylüyor bunu. Çünkü yani ticari çıkarlarına halel gelsin istemezler. Evet, Macaristan. Tabii, çünkü 3-2 çoğunluk gerekiyor bu kararı almak için. Onunla ilgili de bir yanlış haber çıktı basında. Almanya, yani Schulz Merkel televizyon tartışması sonrasında. Bütün ülkelerin rızası değil, 3-2'sinin rızası yetiyor. Ama yine de dediğim gibi, yani ülkeler singled out olmak, yani parmakla gösterilmek istemezler. Dolayısıyla muhtemelen bir, yani kapalı kapılar ardında yeni bir statü. Arkadaş, yani siz bu işi zaten istemiyorsunuz. Bir şey de olduğu yok. Yani bu ne siz yorulun ne biz yorulalım. Yollu bir modus operandiye doğru herhalde gidiyor. İşte burada mesele, geçen son programda da işaret ettiğim gibi, Gümrük Birliği. Yani Türkiye ve Ankara'daki rejim aslında Gümrük Birliği'nin tadilatına, reformuna razı. Ancak bu reformu da istemiyorlar. Bunu hatırlıyorsun. Ben 1,5-2 senedir dile getiriyorum. Yani bu olmayacak. Yani Gümrük Birliği'nin tadilatı da olmayacak diyordum. Nitekim Merkel açıkça söyledi. Bunun müzakeresini yapmakla görevli olan Avrupa Komisyonu'na görev vermedi. Ve vermeyecekler. Şimdi bu ilk başında söylediğim Fransa'nın tavrıyla birlikte bunu okuduğumuzda, yani külliyen Avrupa Birliği ilişkilerinde muazzam bir çöküşe doğru gidiyor. Krize doğru. Ömer Madra. Can bir şey soracaktı galiba. Evet, müsaade ederseniz efendim. Vize dışında tabii. Onu da soracaktım ama tamam, sormayayım. Vize mi soracaktın? Vize sormayacaktım. Siz bu başka bir yol bulunabilir konusunda konuşurken aklıma geldi. Belki o durumla alakalı vizelerin daha kolay verilebiliyor olması ya da ne bileyim öğrencilere olsun, gazetecilere olsun, iş adamlarına zaten kolaylıkla veriliyor ama bu gibi insanlara vizelerin verilmesinin kolaylaştırılması gibi bir hadise olabilir mi diye. Ama ben şunları söylemeye çalışacağım daha doğrusu. Ben katılmıyorum sizin bu Türkiye'yi Mısır, Ukrayna gibi ülkelerle beraber aynı kategoride tutmanız Avrupa'nın gözünde, Avrupa'nın gözünde. Çünkü bu saydığınız ülkelerden hiçbiri Yunanistan'ın mevcut su dağıtım şebekelerinin yetersiz kalmasına neden olmuyor efendim. Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'da turizm sektöründe yaşanan patlama ülkeyi zora sokmuş durumdaymış CNN Türk'ün haberine göre. Çünkü turizm gelirleri Yunanistan ekonomisine soluk aldırıyor, orası ayrı. Ama milyonlarca turistin ülkeye akın etmesi, 1,5 milyonla 1 milyon Türk turistin bir sene içerisinde gitmesinden bahsediliyor. Bir dizi sorunu da beraberinde getirmiş. Bazı turistik bölgelerde su tüketiminin %50 oranında arttığı, mevcut su dağıtım şebekelerinin yetersiz kaldığından bahsediliyormuş. Böyle sıkıntılar varmış. İnsanlar Türkçe öğrenmeye başlamışlar Yunan adalarında. İhraç etmeye başlamışlar. Daha doğrusu ithal etmeye başlamışlar garsonları, şefleri. Garson ithali. Evet. Böyle durumlar tabii oluyormuş. De var. Bir yandan da işte Avrupa Birliği'ne yavaş yavaş farklı yollardan da giriş söz konusu olabilirmiş demek ki. Parasıyla. Evet, bu güzel not üzerinde kalıp ve şeyimizi, hediyemizi 25'e alıştım ben yani. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ama bekliyorum, öyle bir kuru teşekkürle beni atlatamazsınız. Olur mu hiç? Çalışmamızı yaptık. Şimdi Almanya'dan mı hediyem? Meksika'dan geliyor. Meksika'dan, evet. Bella Ciao mu? Hayır, adios amigo. Adios amigo, benzer. Jim Reeves söylüyor, sözleri de şöyle: adios amigo, adios dostum. Bu şu ana kadar birlikte yürüdüğümüz yol sona erdi, sonu geldi. Ve adios compadre diyor. Yani ne olacaksa olacak artık. Benim için bir muchacho'nun, bir arkadaşın adını hatırla. Ben gidiyorum. Ve hiç şey dökmeyelim, gözyaşı dökmeyelim. Bütün manyanaların, yarınların sana şey getirsin, mutluluk getirsin. Ben bütün bu anılardan uzakta hayatımı harcayacağım. Adios amigo deyip ıslıkla bitiriyor. Nasıl? Mükemmel. Mükemmel. Almancasını da yapalım lütfen. Tamam. Tschüss. Bis bald. Tschüss. Teşekkür ederiz. Hoşça kal. Adios, amigo. Adios, my friend. The road we have traveled has come to an end. When two love the same love, one love has to lose, and it's you who she longs for, it's you she will choose. Adios, compadre, what must be, remember to name one muchacho for me. I ride to the Rio, where my life I will spend. Adios, amigo, adios, my friend. Adios, compadre, let us shed no tears. May all your mañanas bring joy through the years. Away from these memories. My life I must spend. Adios, amigo. Adios, my friend. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Evet, saat 9.30. 9.30 2 geçiyor. İrma kasırgasından bir haber var mı Can? Bir bakmalıyız ona. Bakalım. Saat 9.33 Açık Radyo burası. Açık Gazetesi onun. Ve haberleri takip etmeye çalışıyoruz. Kendi adımıza ve sizin adınıza dinleyiciler olarak da biraz endişelenmemek elde değil. Dünyanın genel manzarası karşısında küresel iklim değişikliğinin artık iklim değişikliği lafının son derece hafif kaldığı ve iklim yıkımı olarak tasvir edilmesi gereken bir şey. Bütün yani kıtalarında kol geziyor. Bir yandan muazzam yangınlar, görülmemiş yangınlar, bir yandan muazzam seller. Sonuncusu da işte bu fırtına ve sellerden Irma adını verdikleri Karayipler'de 290 kilometre hızla esen bir rüzgarı pek duyduğumu hatırlamıyorum. Meteoroloji amatörü bile sayılmam ama bu da çok muazzam bir şey. Ve 5 kıtada neredeyse bir yandan trilyon ağırlığında buz kütlesi erirken Güney Kutbu'nda 1 trilyon tondan bahsediyorum. Bir yandan da böyle şeyler oluyor. CNN'in 15 dakika önce verdiği habere göre yaklaşmış. Tam Porto Rico'nun ucunda duruyor. Porto Rico'nun doğusunda. Evet, doğusunda. Hı. Oradan da yarın Miami civarına geçeceği söyleniyor. Peki, Miami civarına geçtiği zaman 4 kategorisine düşeceğinden bahsediyor, evet, aynı zamanda. Ama tabii mesela Houston'da ve Texas'ta olup bitenlerde çok büyük bir acayiplik vardı. Düşmüştü, 1'e düşmüştü. Buna rağmen Texas'ın tarihinde gördüğü en büyük felakete yol açtı. 180 milyar dolardan bahsediyorlar maddi zarar olarak. 1 milyon arabanın pert olduğundan, 40 bin evin tahrip olduğundan, kullanılmaz hale geldiğinden. Yani akıl almaz rakamlar var ki gece uyurken oldu diyorlardı orada. Yani sular birdenbire yükseldi ve bitirdi işi. Ve tabii muazzam trajediler de var. Yani yardım için gelen göçmenlerin hayatlarını kaybetmesi ve ondan sonra da onların ailesinin gömmesi için gelen annesine bile evrakın yok diye engel olunması gibi şeyler var. Balıkçılar gemilerini saklamaya çalışıyorlarmış. Porto Rico'da uzun kuyruklar varmış. İnsanlar alışveriş yaparak saklanmaya çalışacaklarmış. Herkes hazırlanmaya çalışıyor şu anda. Bomboş ama gene aynı şekilde alışveriş merkezlerindeki reyonlar. Evet, Yemen'de mesela sağlık, su ve sıhhi sistemler tamamen çökmüş. Onu da belirtiyoruz. Suriye'de 14 sivil ölmüş. Bu arada onu söyleyelim. Rakka'nın bombalanması sonucunda böyle şeylerden de bahsediyoruz. Bir de büyük bir mücadele de var tabii. Mesela gençler Minnesota'dan yerli Amerikalılar 3 hafta süren bir 250 millik 400 kilometrelik bir kano seyahatini bitirdiler. Petrol olamaz, bitmiştir. Minnesota'nın gölleri de, yaban pirinci bölgesi de ve ta 1855'ten beri yapılmış, yani yerlilerle beyazlar arasında Ojibwe antlaşmasına ait dahil egemenlik alanına da tahrip ettiği için iki kişi kano ile gidiyor yerliler. Böyle bir durum var. Öbür taraftan da tabii Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in söylediğine göre felaket bir etnik temizlik riski yaşanıyor şeyde, Arakan'da. Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurumu'na da mektup gönderip Arakan'da şiddeti durdurmak için adımlara dair önerilerini sınırlamış. Etnik temizlik olur mu olmaz mı deniyor. Böyle bir risk var. Umarım işler o noktaya ulaşmaz diyor. Bu da petrol peşinde değil mi? Senin de takip ettiğin gibi yani. Evet. Yani Arakanlı Müslümanlara artık vatandaşlık ya da hareket özgürlüğü, çalışma ve eğitim ve sağlık hakları kazandıracak bir yasal statü verilmesi gerektiğini söylüyor. Bir günde 35 binden fazla mülteci tespit edilmiş. Son 24 saat içinde yani Rakhine, Arakan eyaletinde geçiyor. 123 bin kişi kaçmış 25 Ağustos'tan bu yana sadece. Yani 2 hafta içinde diyebiliriz buna. Ve Rohingya Kurtuluş Ordusu militanlarının polis noktalarına yaptığı saldırılara Myanmar ordusu büyük bir karşılık vermişti. Siviller evlerinden kaçıyorlar. Budist çeteler köylerini yerle bir ediyor ve Arakanlı Müslümanları bölgeden sürmek için sivilleri öldürdüklerini söyleniyor. Nisan ayında çıkmış olan bir haber var. Enerjienstitüsü.com'dan Cem Şimşek imzalı bir haber bu. İngiliz ve Myanmar firmaları, eski Burma değil mi? Myanmar. Evet. Myanmar firmaları Arakan'da Müslümanların yaşadığı, Nisan ayındaki haber bu, onu söyleyeyim mi? Tekrardan hatırlatayım. Arakan'da Müslümanların yaşadığı bölgede petrol ve gaz arama faaliyeti için ortak girişim başlatmış. Bir İngiliz şirketi Myanmar firması ile denizcilik endüstrisine ve petrol, aynı zamanda doğalgaz sektörüne girmek üzere ortak girişim kurmuş. İngiliz firması James Fisher and Sons ve Myanmar firması Royal Marine Technology temsilcilerini bir araya getirmişler ve 20 Mart'ta Shangri-La Oteli'nde bir ortak mutabakat imzalanmış. Ardından da çalışmalar başlamış işte. Erdoğan ama müdahale ediyor şimdi. Myanmar fiili lideri Aung San Suu Kyi ile telefonda görüşüyor ve başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünyada derin endişeye yol açtığını vurgulamış ama operasyonları da kınamış. Ciddi bir insani krize dönüşmesinin endişe ve infiale neden olduğuna da dikkat çekti diyor. Evet, yani yüz binlerce Çeçen'in de protestosu vardı. Artık sayısını tam milyon diye vermişti Yeni Şafak Anadolu Ajansı. O kadar olmasa bile çok ciddi bir şey var. Fakat İngiliz şirketleri mi dedin sen bu petrolün içinde? Sadece İngiliz değil. Güney Koreli Daewoo 2004'te 1.2 trilyon metreküplük doğal gaz bulmuş Kuyangpu yakınlarında. Daewoo'dan sonra Çinli CNOOC ve CNPC, Malezyalı Petrogas, Hintli Gayr şirketleri de ortak ruhsat alarak gaz yataklarını geliştirmeye başlamışlar civarda. Ve ardından da işte Myanmar yakınlarında da bulunan kıyının boşaltılması gerekiyor. Yalnız Bangladeş, bir rezerv ortaya çıkmış. Evet, Bangladeş'e ne nasıl geçecek insanlar? Daha doğrusu duvar da devam ediyor çünkü. Hindistan sınırındaki duvarı. Evet. Hindistan çekiyor galiba aynı zamanda. Bangladeş'ten insanlar Myanmar'dan Bangladeş'e geliyorlar. Bangladeş'ten de Hindistan'a gelmesinler diye çekiyorlar duvarı. Yok, Bangladeşliler sonra toprakları tamamen su altında kalınca geçmesinler diye de çekiyorlar. Evet. Nasıl olacak çünkü? Evet, oluyor da. Oluyor. Tabii. Oluyor da. Bu arada İngiliz şirketleri deyince ben şeyi de bir dün bizim acele verdiğimiz bir haberdi, sabahın ilk saatlerinde düşen. Azerbaycan'da muazzam bir 3 milyar dolara yakın gizli bir fon, kara para aklama, lobicilik ve Avrupalı siyasetçilerle gazetecilere para dağıtmak için kullanıldığı meselesi en çok İngiliz şirketleri ama bir sürü Avrupalı banka, şirket ve diğer kuruluşlar da var. İngiltere merkezli 4 offshore şirket üzerinden gerçekleşiyormuş. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Mihriban Aliyev başta olmak üzere bütün ailenin ülkedeki bakanlıklarla borçlarını karşılamak için konkordato, yani iflas anlaşması ilan eden uluslararası Azerbaycan Bankası'na bağlı şirketlerden şüphe ediliyormuş. Şimdi burada sıkı dur, kemerini bağla. Evet. İngiltere merkezli 4 offshore şirket üzerinden para transferleri nereden gerçekleştirilmiş? Buradan hangi ülkelere gitmiş? Birçok ülkede harcama yapılmış. Başta Türkiye. Türkiye, Almanya, İngiltere, Fransa, İran ve Kazakistan. dahil birçok ülkede harcamalar yapıyor. Bunlar hiç konuşulmuyor Türkiye'de, medyada filan. Nasıl konuşulmuyor? Rus Lukoil ve Azeri Sokar enerjide anahtar ülke konumuna yükselen Türkiye'ye ortak yatırım için görüşmelere başlamıştı geçtiğimiz Ağustos ayının ortasında. Enerji devleri satışa çıkarılan varlıkları yakın takip almıştı aynı zamanda. Sabah gazetesinden Barış İmşek'in aktardığına göre. Ben bir soru sorabilir miyim? Sor. Bu dağıtılan paralar havyardan geliyor değil mi? Evet. Pazardan çıkarılan Javier'in parası bu. Evet. Oradan gelen o yüksek zaten mevladaki adı para. Adı da o zaten. Evet. Javier operasyonu deniyor buna. Evet. Aynen tabii. Öyle. Javier diplomasisi daha doğrusu. Pardon. 2001'den beri devam ediyor. Avrupa Konseyi işi içinde. Avrupa Konseyi biliyorsun. Ve onun şey bölümü var. Avrupa Konseyi Parlamentosu denen olay. Kısaltılmış adı ne? PACE diye de okunabilir. Parliament of Council of Europe. Parliament of Council of Europe diye de okunabilir. İngilizce kısası Peace diye de okunabilir. Parça, barış. Fakat o dünyanın en eski insan hakları şeylerinden bir tanesi. Kuruluşlarından bir tanesi. Fakat tamamen böyle seçimleri cebellezi etti işte, karısına falan, evet, bıraktı bilmem ne, o çocuklarına şeyde Dubai'de adalar falan peşmeken, bir de bütün ne kadar muhalif ve gazeteci varsa içeri çıktığını örtbas etmek için para dağıtılmıştı. 2 sene boyunca her gün 3 milyon yani bayağı kayda değer. Bir kişi değil ama paylaştırılıyor. Yok, birkaç kişiye, evet, birkaç, evet, Javier diplomasi dedikleri bu. Bol lüks mallar alınıyormuş bununla. Ve yani konsey mesela 2013'te Azerbaycan'da ne oluyor, bu politik muhalifler içeri tıkılıyor, işkence görüyor filan diyen raporu, o yok böyle şey diye raporu geri almış. Neden? Şimdi anlaşılıyor işte. Efendim müsaadenizle genç nesiller, genç dinleyicilerimiz bilmeyebilir. Azerbaycan neresidir diye sorabilirler. O yüzden Anadolu Ajansı'nın Azerbaycan özetini hemen sizlere aktarayım. Türkiye'nin en yakın stratejik müttefiki, bir millet iki devlet prensibinin parçası Azerbaycan, küresel ekonomik kriz ve Dağlık Karabağ'da Ermenistan ile yaşadığı sorunlara rağmen Kafkasya'nın parlayan yıldızı olarak gösteriliyormuş. Petrol ve doğalgaz kaynakları bakımından zengin Azerbaycan, son dönemde enerji kaynaklarının dünya piyasaya çıkarılması için hayata geçirdiği dev projelerle dikkat çekiyormuş. Sormuşlar. Burası için. Azerbaycan. Sadece havyar yok, petrol de var. Havyarlı petrol. Amerika Birleşik Devletleri'nin merkezinde olduğu yayın kuruluşu CNN'in eski yapımcısı Eckhard Zager'in de adı geçiyor, ya da Sager, nasıl okunuyor bilmiyorum. Azeri Cevdet Güliyev var. Dün söylemiştik adını. İngiltere'deki Liberal Demokrat Parti'den Lord German var filan. Bu eş başkan. Bu bir tuhaf kuruluş var. Lobicilik iddiaları hakkında hiç yorum yapmamışlar, sormuşlar. Nasıl ortaya çıktı? 16 binden fazla para transferi yapılmış. Azerbaycan eski Ulaştırma Bakanı Ziya Mamedov ve oğlu Anar Mamedov dahil ailenin pek çok üyesi, inşaat, sigorta, oteller, milyarlarca dolarlık servetler var. Fransız RSL Holding'le bağlantısı nedeniyle Bakü'nün siyaset çevresinde en güçlü olan Mamedov ailesinden bahsediyoruz. Bir de Orhan Sultanov, dün söylemiştik. O diplomat filan, hepsi açığa çıktı birdenbire. Bakalım ne olacak, herhalde öz eleştiri yapacaktır ve geri vereceklerdir değil mi paraları alanlarda? Bence pek fazla üzülmenize gerek yok. 75 yıl sonra bütün bu problemler ortadan kalkacak. Çünkü dünyanın en büyük gölü olan Hazar Gölü bilim insanlarına göre tehlikeli bir küçülme yaşıyormuş. Su seviyesinin 1996'dan 2005'e kadar 1,5 metre azaldığı belirtiliyormuş bu bilim insanları tarafından. Tehlikeli bir sürece girdiği de işaret edilmiş. Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas Üniversitesi'ndeki jeofizik uzmanı Clark Wilson, deniz seviyesindeki düşüş ve buharlaşmanın artan sıcaklık ortalamalarına bağlı olduğunu söylemiş. Yani iklim değişikliği, buharlaşma aynı seviyeyi yok, korusa dahi, ağaç dikerler. Buharlaşma aynı seviyede devam etse dahi 75 yıl sonra Hazar Denizi'nin kuzey kısımlarının tamamen yok olacağı söylüyormuş. Artık havyar da kalmayacak yani. Havyar zaten çok azaldı. Mersin'in durumu, Mersin balığının. Fakat ben sana başka bir şey söyleyeyim. Örtbas edilen tarihin en büyük petrol sızıntılarından bir tanesi, sızmak kazalarından biri. Orada oldu değil mi? Hazar'da oldu ve bunu açık radyo ve birkaç şey dışında hiçbir şey bilinmiyor, konuşulmuyor. Bu. Kime para vermedikleri belli oldu. Gazetecilere de para veriyorlarmış. Vermedikleri de ortaya çıkıyor. Azerbaycan çamaşırhanesinden de bu kadar. Ama çok patladı ve yakında büyük bir gürültü çıkacağı benziyor. Neyse, onu da geçelim. Biz şimdi hukuk meselelerine de biraz bakalım. Cumhuriyet davasının Silivri'de görülecek duruşmasına çağrı yapan dışarıdaki gazeteciler inisiyatifi 11 Eylül'de hepsini istiyoruz demiş. Bir video da var. Silivri'de devam edecek dava çünkü 11 Eylül'de. Dışarıdaki gazeteciler dün yayınladıkları video ile duruşmaya çağrı yapıyorlar. 11 Eylül'de hepsini istiyoruz hashtag'ı ya da etiketiyle. Ve ikinci bir etiket gazetecilere özgürlük diye sosyal medyada paylaşılıyor. Cumhuriyet Gazetesi çalışanlarının gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklandığı ve yargılandığı belirtiliyor ve derhal tahliyeleri talep ediliyor. 10 Ağustos'ta gazetenin muhasebe çalışanı Emre İper'in davası ise ana davayla birleştirilmişti. 11 Eylül'de Silivri'de yapılacak. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Bu arada önemli bir gelişme de Halkların Demokratik Partisi Anayasa Mahkemesi önünde vicdan ve adalet nöbeti başlattı. Bu da önemli. Parti sözcüsü Osman Baydemir, eş genel başkanlarımız ve 10 milletvekilimiz 306 gündür hukuksuz bir şekilde siyasal iktidar talimatıyla rehin tutuluyor. Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu dosyanın duruşması dahi yapılmış değil. Geciken adalet, adalet değildir demiş. Ve şey var, bugün AYM yani Anayasa Mahkemesi önünde bulunuşumuzun ve önünde kesintisiz bir çabaya başlayışımızın tek nedeni adalet talep etmektir diyorlar. Milletvekilleri orada eş genel başkanlar ve 10 milletvekili orada tutuluyor. Bu milletvekilleri de şimdi Adalet ve Anayasa Mahkemesi'nin önünde nöbete geçtiler. Önemli aslında çünkü 6,5 milyon insanın iradesi diyorlar. Seçme ve seçilme hakkı anayasaya aykırı şekilde gasp edilmiş durumda diyor Baydemir. Adalet mayadır diye devam ediyor. Öte yandan Yargıtay Başkanı da adli yıl açılışında bir şeyi atlamış. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti, biliyor musun? Kendi yazdığı metni okuyamadı diyor. Aa, nedenmiş? Evet, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit adli yıl açılışı için 36 sayfalık bir metin hazırlamış. Gayet güzel, her sene çok bunu yapıyorlar. Çok uzun değil mi? 36 sayfa. Uzun. Evet yani. Onun için de okumamış yani. Hepsini. Özet geçmiş. Yargının hükümetten ayrı ve bağımsız olması gerektiğini anlatan bölümleri okumamış. Bunun yerine başbakandan maaşlarına zam istemiş. Tamam demiş mi o da? Hı? Tamam demiş mi? Demiş galiba ya. Yani çok güzel bir fotoğraf var. Sıkışıyorlar. Cübbe var işte. Düğmesiz cübbe. Cumhurbaşkanı Erdoğan gitmemiş açılış törenine. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu katılmış. Hakim ve savcıların yaklaşık 1/3 FETÖ üyesi diye, hatta bir tanesi de Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nun daire başkanı da şimdi FETÖ'den tutuklandı. Çok yani alışılmamış şeyler oluyor. Cirit, halkın gözünde yargıya olan güven sarsıldı demiş. Toplumun yargıya güven duymadığı bir hukuk sisteminde yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı sağlanamaz demiş. Alican Ulucan haberi. Böyle bir şey. İstanbul ya Barosu Başkanı da son bir şey. Türkiye artık hukuk devleti değil demiş. Geçen Şubat ayında zam yapılmamış mıydı hakim ve savcılara? Yapılmıştı herhalde. O tartışma vardı. Yani senede 2 defa mı zam istiyorlar artık? Hak ediyorlar, çok çalışıyorlar. Evet, çok çalışıyorlar, evet. Yani çok yoğun bir şey var. Bence herkese zam verilmesi iyidir. Üstelik de biliyorsun ki dev kara delik keşfedildi Samanyolu galaksisinde. Yani boru değil bu. Türkiye şartlarında stajyer hakime 6.000 TL, birinci sınıf hakime 10.000 TL aylık verildiği söyleniyor. Geçtiğimiz Ocak ayında Türk Bürosen, Hakim ve Savcılar, Türk Bürosen'in yaptığı açıklamada tepki göstermişler. Evet, şimdi bir iki haber daha yapalım kalan iyi para vakit içinde. Şey var. Şimdi Bolu'daki orman yangını artık yerleşim yerine yaklaşmış. Türkiye'deki yangınları da söylüyoruz ya sık sık. Göynük ilçesinde yeniden alevlendi. Söndürüldü haberi geliyordu. Belediye hoparlörlerinden halktan destek istenmişti. Mahalle boşaltılmış. Safranlar Mahallesi. Küçük bir mahalle. 20 haneli. Bazı gönüllü vatandaşlar için araç kaldırılmış. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlar hastaneye kaldırılmış. Ciddi yani. 80 hektarlık alan kül oldu. 100 de yazıyor bazı yerlerde. Evet. Şimdi ona geçecektim. 120 aslında. Ama 80'le başladım okumaya. Dünkü haber buydu. Peki neden olduğunu biliyor musun? Söyleyeyim efendim. Ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiğini söylemiş Anadolu muhabirine yaptığı açıklamada Bolu Orman Müdürü Hasan Keskin. Yangın sınırları tamamıyla tutulmuş durumda. Herhangi bir ilerlememiz yok. Yangın dün gece 23'ten itibaren kontrol altına alındı demiş. Soğutma sahası için iç kısımlara doğru yayıldık. Tütmeyen bir duman kalana kadar sahayı soğutmaya devam edeceğiz diye boşu boşuna açıklamadın. Hepsini okudum. Neyse ben sorunun cevabına geleyim. Yangının sigara ateşinden çıktığını tahmin ediyoruz demiş. İzmariti bulmuşlar mıdır orada mesela? Nereden almışlar? O yangının içerisinde izmariti bulmuşlardır. İşte bu izmaritten, bu sigara şeyinden çıkmıştır diye bir açıklama yapmışlardır değil mi? Tabii canım. Yani zaten teknoloji çok gelişti. Dikenden de okuyorum ben bunu şimdi. Bir izmarit 120 futbol sahası büyüklüğünde Sarıçam ormanı yaktı diye haber. O izmariti merak ediyorum. Ben de. Yani şöyle Baruş, Bolu valisi Aydın Baruş gayet duruma hakim. Yangın yoldan geçen bir kişinin attığı sigara izmariti nedeniyle oldu tahmin belki ediyorum. Belki kişi ya da kişilerdir hep beraber atmış olamazlar mı? Olabilir. Bir maalesef, tutar diğer atar. Maalesef demiş gördüğünüz gibi ufak bir ihmalkarlık nelere mal oluyor. Kesinlikle yanıcı madde bırakmamanız gerekiyor. Bir ihmalkarlık katillikle sonuçlanan bir olay doğuruyor. Bu bir katilliktir. Bu kadar emek var, ağaçlar kül oluyor ve bu kadar alanda yabani hayat da yok oluyor demiş. Şimdi şöyle, yani durumu özetliyorum. Bakana ve dikene göre küresel iklim yıkımının sebep olduğu yangınlarla bunun hiçbir ilgisi yok değil mi? Tabii. İzmariti biliyorlar, izmariti görmüşler. Belki bakan görmüştür sigara evet, atılırken. İşte o zaman ben de şimdi sözümü söylüyorum. Selahattin de dinliyor dikkatle. En iyisi sigarayı toptan yasaklayacaksın. Bak o zaman bir daha yangın mangın oluyor mu? İşte Osmanlı'daki nasıl? Orman yangınlarını bitiren kim diye soracak olursanız muhtemelen. Yavuz Sultan Selim yok. Dördüncü Murat. Evet. Peki oradan geçelim. Zehirli yumurta 40 ülkeye yayıldı. Bunu da herhalde takip ediyoruz biz de yakından. Açık gıdada da bunu şey yaparız açık sofrada. Bulgaristan'a kadar gelmiş. Başka? En yakını Bulgaristan. Türkiye'de de mi var? Bravo. Var mı? Aa. 40 ülkeye yayıldı. İşlerinde Türkiye'de var. Avrupa Birliği bakanları toplanıyor. Fipronil adlı haşere ilacının bulaşmasıyla zehirli hale gelen yumurtalar. Niye kimse söylemiyor? Ben varım. Söylüyorum işte. Litvanya, Portekiz, Kıbrıs ve Hırvatistan dışında hiçbir ülke kalmamış. Avrupa Birliği ülkesi. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güney Afrika ve Türkiye'de de zehirli yumurtaların bulunduğu ülkeler arasında. Ayrıca başka bir şey var. Milyonlarca zehirli yumurta Avrupa'da market raflarından kaldırıldı ama Atalan Üsküdar'ı geçti diyenler de var. Zehirli yumurtalar, bisküviler, salatalar ve pastalar gibi işlenmiş yiyecekler aracılığıyla çoktan besin zincirine girmiş olabileceğini söylüyorlar. Bugün zirve var bugün. Evet. Tallinn'de, Estonya'nın başkentinde Chickfriend bak adı nasıl güzel değil mi? Chickfriend adlı hayvan barınaklarının temizliğiyle ilgilenen bir şirket varmış. Tavuk sever diye çevirebiliriz. Tavuk dostu. Piliç dost. Dost piliç. Neyse istediğin ismi tak. İki Hollandalı geçen ay tutuklanmış şirketin başındaki. Bu nedir? Fipronil. Hayvanlardaki pireleri ve keneleri temizlemekte kullanılıyor. T24'ten aldım bu haberi. Ancak kümes temizleme amacıyla besin zincirine girmesine izin verilecek şekilde kullanılması kesinlikle yasak. Peki soru şu. Türkiye'de iş geldi diyorsun, diyoruz. Kümes temizlemek için kullanırlar mı hiç zaten ya bu insanlar? Böyle şey yapar mı? Yani kullanıyorlarmış demek ki. Ya ama kullansalar bile bunu yapanlar Türk olabilir mi sence? Ya bu Avrupa'nın oyunuymuş aslında. Burada konuşuyorsunuz, konuşuyoruz ama Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye zehirli yumurta oyunu diye verilmiş Star gazetesinde bu haber. Tamam. Avrupa'yı sarsan zehirli yumurta skandalının ardından araştırma yapan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye'de üretilen yumurtalarda fipronil adlı haşere ilacının tespit edilmediğini açıklamıştı deniliyor haberin içerisinde. Yum1'den açıklama yapıldı. Yum1'i biliyor musunuz? Yumurta Üreticileri Merkez Birliği. Yum1 Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Konya, yumurtanın Ağustos ayında %16.85 oranında fiyat artışında zehir nedeniyle Avrupa Birliği ülkelerinde gerçekleşen yumurta ihracatının etkili olduğunu söylemiş. Konya, bu ülkelerin ihracat yaptığı ülkeler bizden yumurta talep etmeye başlamış. Dışarıya yumurta gidince fiyatlar yükselmeye başladı. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar gibi ülkelere ihracata başladık. Ülke çeşitliliğinin artışında bu fiyatları etkiledi demiş. Yumurta yerken paranız niye fazla cebinizden gidiyor derseniz, çünkü Suudiler yemek istiyor yumurtalarınızı diye bir cevap verebilir misiniz isterseniz. Yaparlar mı öyle şey ya? Yiyorlar Suudiler. Yolsuzluk mu var? Suudi Arabistan'da yenilecek sebze mi var? Para yeniyor orada. Petrol de aynı şekilde içiliyordur muhtemelen. Evet. Bu arada yolsuzlukla ilgili hurma küçük hariç haber var. Hurma sebze. Mutluluğun sırrı aynı zamanda meyve ve sebze. Saatli Marif takvimine göre. Pardon. Adalet ve Kalkınma Partisi Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik ne demiş? Ne demiş? Daha önce bakandı biliyorsun. Faruk Çelik. Faruk Çelik. Hatırlamıyor musun? Soma katliamı sırasında Çalışma Bakanı'ydı galiba. Evet, Çalışma Bakanı, yeni Çalışma Bakanı Ahmet Eşref Fakı Baba ne demişti hatırlıyor musun? Benden önceki dönemlere ilişkin bir mesaj vereyim demeye getirmişti. Usulsüz faturayla destekleme primi alıp yolsuzlukları yapanları uyarmıştı Fakı Baba. Benden önce yolsuzluklar varmış. Erkek olan şimdi yolsuzluk yapsın göreyim bakalım demiş. Peki bu soru şu. Buyurun. Kadınlar yapabilir demek mi bu? Evet. İşi hiç bu şekilde düşünmemiştim. Bilmiyorum. Fakı Baba'nın. Ama Çelik de cevap vermiş Fakı Baba'ya. Sorumlu siyasetçi ne konuştuğunu bilir ya da varsa bir şey gereğini yapar demiş. Heyecanlı. 2015 Kasım ayında başladığı görevini son kabine değişikliğinde Fakı Baba'ya devretmiş. Erkek bir tavır sergiliyor. Evet, geçtiğimiz Ağustos ayında da et fiyatlarında herkesin mutlu olabileceği planları olduğunu söylemişti Fakı Baba. Evet. Şükür Müslümanız diye o açıklama yapmıştı Şanlıurfa'nın Süveyrek ilçesinde katıldığı bayramlaşma töreninde. Yurt dışında nasıl bir açıklama yapar bilmiyorum. Mr. Fakı Baba. Evet, bitireceğiz herhalde artık. Bakayım başka bir şey kaldı mı diye. Kapsamlı bir şey yaptık. Şeyleri takip ediyoruz. Ama Aung San Suu Kyi'nin Nobel Barış Ödülü'nün geri alınması gerektiğini kuvvetle destekliyorum, evet, ben de. Bir kampanya açılmış. George Monbiot'a hiç beklemezdim ama önüme geldi, imzalayıverdim diyor. Yani böyle bir bu suça ortak olmayacağız demek için yapmamız gerekiyor diyor. Ya benim çocukluğumdaki belgesel kanallarında aktarılan tarihsel figürlerden bir tanesi de askeri junta'ya karşı direnişiyle beraber yaptığı açıklamaları da aynı şekilde Türkçe'ye çevirip birçok kanalda görebilmeniz mümkün hale getiriliyordu. Ama şimdiki durumuna baktığınız zaman Aung San Suu Kyi tamamen bu barış ödülünü hak etmeyen bir insan konumunda. Durum böyle yani. Evet şey ama yani Aung San Suu Kyi'nin durumu çok, çünkü son derece istisnai bir durumla karşı karşıyayız. Bir Nobel Barış Ödülü sahibi insanlığa karşı suçlara ortak oluyor, sesini kesiyor. Çok acıklı bir durum. Böyle bir çağrı da var. Hatta Erdoğan'ın çağrısına da yani şey geldi ya, gerekirse masrafını veririz, Bangladeş alsın dedi. Hı hı. O konuda da Birleşmiş Milletler ve çeşitli kuruluşlardan destek gelmiş. Yani Türkiye doğru bir talepte bulundu demişler, bunu da belirtelim. Son bir haber var, çok tuhaf bir haber olduğunu söyleyeyim yalnız bunun. Diyarbakır Valiliğinden biz vatandaşa değil işbirlikçiye ateş açtık demiş. Lice'nin Bağlan köyünde helikopterden açılan bir ateş konusu var. Çok anlaşılamıyor iyi. Gazete Duvar'dan bir haberde, açıklamada bir operasyon yapıldı diyor. İki teröristin geldiği ve söz konusu evde çuval içinde silah ve mühimmat bulunduğu yönünde istihbari bilgiler. Bölücü terör örgütü mensuplarını arayıp bulmak, etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon icra edilmiştir. Bir şemsiye ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir ibaresi var. Şemsiye gökyüzündeki insansız hava araçlarının saldırılarından kaçmak için kullanılıyordur muhtemelen. Başka neden yani bu havada şemsiye kullansınlar? Güneşten etkilenmemek için değildir muhtemelen. Evet ve şimdi fakat bir sürü insan yaralanan var, ölen var filan ve vatandaşlar korku içinde kaldılar diye de bir haber var. Ama katiyen ayırdık diyor Diyarbakır valisi, işbirlikçi olanlara ateş ettik diyor. Evet. Gördüğün gibi sadece şeyi, sigara izmaritinde değil. Sigara izmaritinde değil. Her şeyde ayrım yapılabiliyor. Mobese gibi devlet resmen. Kızılötesi tarama yapıyor. Sigarayı görüyor. İşbirlikçiyi görüyor. Ve düşmanı ayırt ediyor. Evet. Bir tek küresel ısınmayı göremiyor. 70 yıl sonra belki. Görülmeyecek hale geldiği zaman. Türkiye artık özgür bir ülke değil, demokrasiden uzaklarda diye bitirelim. Merkezi Londra'da olan Freedom House, Özgürlük Evi, Hasan Cemal'in T24'ten yazdığına göre, bu yılki raporuna göre durum feciymiş Türkiye için. Rapor diyor ki, Türkiye özgürlükler açısından dünyada son 10 yıl içinde en çok gerileyen ikinci ülkeymiş. Tam 28 puan geriye gitmiş. Demokrasi ve özgürlük açısından dünyada nal toplayan birinci ülke hangisi? Orta Afrika Cumhuriyeti. 2 puan önümüzdeymiş. Hasan Cemal diyor ki Türkiye'de basın özgürlüğü yok. Kısmen özgür ülkeydi. Şimdi bu kısmen sözcüğü de uçup gitmiş. 10 yıl önceki raporda ve başarısız darbe girişiminden sonra Erdoğan açık bir otoriterliğe bucak açtı diye bir cümle kullanmış. Kim sorumlu bu gidişten? Merkel mi, Erdoğan mı diye soruyor. Ayrıntılı bir yazı, onu ilgilenen T24'ten okuyabilir. Şimdi Steely Dan'den bir parça çalıyoruz. Home at Last diye, çünkü son şeyi, grubun elemanlarından birisi 60 Walter Becker, evet. Walter Becker öldü. Pazar günü 67 yaşında hayatını kaybetmiş. Grubun kurucu elemanı. Şimdi Home at Last, Nihayet Evdeyim adlı parçasını dinleyerek ona da bir günaydın diyeceğiz. Ve böyle bir şekilde bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyordu. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.